Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Jó reggelt, 6 óra után 11 perccel. Hát a hangom megint nem az igazi, vagy még mindig nem, gyerekek, hétvégén is szenvedtem vele. Hello Jani, jó sziasztok, reggelt. Jó reggelt. Hello Feri. Hello, szevasztok. Megint. Sokat bringáztál. Nem, már pénteken volt, és szombat reggel egyáltalán nem volt hangom, aztán kezdett visszajönni, de most megint hallom, hogy egy ilyen túrhás, lejmes, túrós, bazsalikomos. Nincs, megint valami kezd. Hát hallott, kezdek lerottyanni. Hát ha te gondolatmeneteid alapján megyünk, ugye te azt szoktad mondani, hogy az fáj, amivel valami gond van. Tehát, hogy nem mondasz ki valamit, vagy nem ilyen? Hát, nem tudom. Valamit. Tehát, lehet, hogy valamit föl kéne köhögnöm. Igen. Egyszer kimondani. Valami, mert nem jön, nem javul. De mindegy, tudok dolgozni, meg nincs baj, meg nem sajnálhatom magam, csak mondom, hogy hallom, hogy még hangszűz vagyok, nálatok szólalok meg először, de már reggel a kocsiban éreztem, hogy baj lesz. Nem lehet, hogy beindult a rozé szezon. Micsoda? A rozé szezon beindult, vagy még nem indult be, de maradt otthon egy pár üveggel, aztán... Teljesen lejöttem a piáról, képzeld el. Igen. Abszolút lejöttem a piáról. De olyan szépen itt álltam, hogy én olyan büszke voltam rá. Csak a marihuána és a kokain most, ami felvidít. Tehát, hogy nem keverem. Nem rontom el ezt az isteni marihuánát azzal. Rágyak valami szörnyűséget. Nem, mert valahogy nem tudom. Ha ilyen családi összejövetel van, vagy bármi, akkor igen. Tegnap volt egy ilyen kis... Tegnap előtt is az a családi összejövetel. Berúgtam, végül szombaton is berúgtam. Pénteken is berúgtam. De most már talán nem iszom annyit. Most már nem olyan durva, mint régen. Nem is tudom, hogy mikor ittam utoljára alkoholt. Hát pedig most kezd beindulni szerintem a szezon, már legalábbis olyan tekintetben, hogy ezért az időjárás az kedvez már a rozézgatásnak, mert ami a hétvégén volt, hát ez felülmúlt. Kiülős. Látszik is egyébként. Igen, nem a perzsölőt. Amikor nyaralni voltál, nem voltál ilyen barna. Olyan barna vagyok, figyelj. Nagyon durva. Nagyon kemény, nagyon keményen tolom. Hát nagyon, hát jó idő van. Hát az ember kimegy ilyenkor a szabadba. Még téged nem csipott meg. Nem, mert én bútorokat költöztettem. Azt látom, hogy fedett helyen voltál. Meg térkőveket, meg nem tudom, egyik helyről cigöltem a másikra. Óriás érzés az, amikor az egyik pecot már kitakarítod, minden a helyén van, tényleg rendben van, tudod, elférsz már mindentől, és akkor gyorsan még a másikból áthordasz egy két évvel később mindent, és az egész megint egy ilyen, nem tudom, egy ilyen raktárvárossá változik. Ez tegnap már egyébként ráadásul szégyeltem is egy picit magam, mert ledobta a láncot az agyam, aztán volt ott egy kicsi morgolódás a részemről, már azokkal, akikkel egyébként nem kellett volna a családdal. Hát tudod, hogy van ez. De mit pakoltatok, vagy mi volt? Hát egy kis lakást pakoltunk ki, és az ottani cuccokat. Egy kis lakást pakoltunk ki. A szemben lévő 15-esben feltűnt, hogy nem még a lámpa. Este 6 után bement Mónikával, és kipakoltuk. Bementünk, megbeköltük a nénit, nem nagyon mozgott. Elvittük az aranyat. Nem szortunk senkinek, nehogy felébredj. Ez üstöd az étkészletet, az eszcájgot. Régi lakásunkban még maradt egy csomó ilyen cuccia, régi ilyen bútordarabok, meg ilyenek. Ez a, majd jó lesz az még valamire, ne dobjuk ki, ne vigyük el, ne, majd olyan jó állapotban van még, na, ezek most megmaradtak. Te mondtad a múlt héten, hogy amit őket évek óta nem használunk, annak mi a helye? Az a baj, hogy ebben van gyerekágy is, tehát én nem tervezem, hogy gyerekáldás fog majd beköszönteni a Vadon családon az elkövetkezendő 200 évben, de ettől fel már legalábbis a mi részünkről, de hogy ezért megtartod tőle az emeletes ágyat, és akkor egy darabig, amíg nem nálad van, nem a közeledben van, addig jó, persze, majd jönnek érte, majd kell valakinek, igen, mert jelezte valamelyik családtak, hogy majd, de most még nincsen elég helyük, blabla, na és azért megtartod. Csak most már el kellett hoznunk, áthoztuk, úgyhogy most megint mindent kerülgetni. Még az egyik haverom is megkért, hogy van egy pár cucc egy költözés után, arra egy kicsit így vigyázzak. A kicsit, ezt sejtitek, hogy mi egy lehet. Egy éve ott. Hát, hogy igen, és még valószínűleg. De nem baj. Nem baj, mert ezért is barát a barát, mert lehet rá számítani. Hát de tegnap megörültem, és akkor már hogy hívják, már kicsit ingerültem voltam Virággal is, meg Mónival is, úgyhogy ezután is elnézést kérek tőlük, hogy gyerekesen viselkedem így 50 felé. De hogy tényleg. Én szerintem ezt most hallották, egymást nyakába borultak, reszketve megölelték egyes, és hallottad apácska bocsátott. Olyan aranyos, hogy egy most már ne sín. De délután hazamész, és mondta, hogy csak az adás miatt volt. Hát állandóan úrpa vannak. A szomszéd, aki elment mellettetek, most csak ezt mondta. De most már ezek után most már visszafekedtek aludni. Nem, most ilyenkor látják, hogy agresszív a kismalac, ilyenkor nem lehet hozzászólni, ilyenkor rá se lehet köszönni. Igen, igen, ilyenkor a bárányok inkább, a bárányok elmennek, és csak úgy mennek az, hogy berakják a placliukat, és a fehér, akkor beengeded őket. Aj, nekem csodás hétvégén volt abban a szempontból, hogy hangom nem sok volt. Legalább lekárt. Nem sok volt. De hát, ami a sportértéket illeti, a gyereket tegnap 7 órakor ágyba varázsoltuk, hogy 4-8-kor meg tudjam nézni a Miami Roger Federer Rafael Nadal döntőt, nem értette a gyerek, hogy még kell világosba lefeküdni. Ráadásul nem jó az egyik redőnye, ami azt jelenti, hogy konkrétan 7 órakor világos van. Oh. És én azt csináltam csak, hogy feküdjön le, mert az ő szobájában van digi. Tehát, hogy ilyen, tehát megvan azért ez nagyon szervezve, az ő ott van a parabola, és oda tudtuk bevezetni. Paplant fölraktam az erkére, az ablakra, kitámasztottam, egy székkel árnyékoltam, és a gyerek nem értette, hogy fáradt volt, egyébként fönn volt már hajnal előtt, tehát azért tettük le korán. Diabetitén! Hogy mi történik? És mondtam, hogy hát elmennék én már, ez egy hosszú nap volt, sokat játszottál, úgyhogy akkor jó, de apuci, még világos van. Mondom, ez 1001 éjszaka van, és így volt. Gyerekek hangját hozza a szél. Igen, de még kint bicikliznek, kerékpároznak. Még csak délután 4 óra van. Nyit a fagy is. De nem, aztán igen, el is aludt 8-kor, úgyhogy úgyhogy egyedül barátokkal SMS-ezve megnéztem Roger Federer. Bekapcsolod ilyenkor a tévét? Nem, mellette bekapcsoltam egy fél órára, aztán amikor a kicsi is elaludt, akkor fogtam és fölvittem hozzá. És akkor már Viki szólt, hogy hiába alszik, ugye ez a vibrálás nem annyira jó, mondom, igazad van. Már is felkaptam a gyermeket, és alva fölvittem. Hányszor mondta, mire? Azt mondta, hogy igazad van. Nem, kérdez, elsőre. Mert akkor be tudok feküdni a gyerek ágyába kényelmesen, és akkor úgy tudok digit nézni, és megnéztem Roger-t. És te is megy ki a játékba. Persze. Szereti azt az ágyat. Ősz a Ferrari ágyban. Farkas törvények vannak. És hát Roger gyerekek, nincsenek szavak, szóval... Óriás volt, beúszta? A csávó nagyon nagy. Olyan, mint hogy egy ilyen új reneszánsz. Hát figyelj, én nem is tudom, komolyan mondom, megnyerte, mit nyert meg, most hol volt? Megnyerte Miami-t, megnyerte az Ausztrál Open-t, megnyerte most Indian West. Azt nyilatkozta, hogy világ első akar lenni, ismételtem, mert ugye... Ez bárki mondhassa. Hát nyilván, de ő mondta. Figyelj, nem, egyszerűen nem hiszem el. A csávó 36 éves, és úgy tért vissza egy fél év kihagyás után, hogy hengerel. Egy Grand Slam 2000-es. Ez hihetetlen. Hihetetlen. 20 meccs, 21 meccs, abból egyet kapott ki. Na majd jövőre, igen, a 2010-es ha ezeket a pontokat, na majd akkor lesz. Te tényleg rossz vagy. Szegény Adám, komolyan, ő is nagy visszatérés produkál. Így van. És mindig van ott egy ember, aki jobb nála. Aki jobb nálam már. Most már legalább fejpántot visel. Most levágott egész rövidre haját, rájött. Hála Istennek, már szólt valakinek, hogy oké. Átizzadva jobban látszik. Bocsássuk ezt meg neki, akkor a sportember, hogy bocsássuk ezt meg neki, egy kicsit kopaszodi. Nem kérdés. legyünk vele is egy kicsit. Igen, ő is csak ember. Ő is csak ember. Kiderült. Igen, ő is csak ember, kopaszodik, de... Nem lett mindenki jóképű izmos. Gyokomumus nem volt ott? Hát figyelj, gyokosérült. Aha. Gyokosérült, úgyhogy nem tud most ebben nagyon beleszólni. Lelki is. Lelki sérült mindig is volt, de fizikailag is sérült, úgyhogy Murray Gyoki nem is indultak Miami-ban. Most nem tudom, hogy megy-e Roger a Rolex Masters-re. Monaco-ba, azt nem tudom. Ja, írja a Viberen. Lehet, hogy ráírok majd. Igen. Na, azt mondja, hogy láttátok Tibit a műsorban, este levehette volna a szemüket a Szoliba. Én nem néztem nagy duettet, de bárkinek az élménybeszámolóját szívesen várom. Zsüri. Volt nagy duett nézés? Valaki vele nézett? Néztetek? Ebben az időben. Ugye, hogy vagy nem megy a tévé, vagy tenisz. Mi azt a tábort erősítettük, aki fröccsezik kint, úgyhogy jó idő volt. Jól tettétek, jó, én sem láttam, igen. Tegnap délután Budakeszi Budaörs között a katonai temetőnél láttuk a Lexust. Nagyon jó. Igen? Együtt kiabáltuk, hogy ott a Balázs. Szeretnék játszani, megmutatom, hogy kell. Azért van még pár Lexus az országban. De tényleg jártam arra. Igen? Igen, tehát a Budakeszi Török Bálint, vagy Budakeszi út török katonai temető, ott voltam. Ott voltam tegnap. Vagy ez allergia lehet, Istennek eledele parlak fűtabletta, vagy peralgin, bálint tüdő füves cseppek olvas utánok, és akkor az mindenképpen jó lehet. Köszönjük szépen. Federer ismét győzött, ő jelenti a tenisz történelme, mint nálunk, 6-10-ig a reggeli morning show. Mondjuk Feri is beúszhatna már egy ATP 250-es. Írja nekünk egy hallgató. Feri? Hát a labdát nem találom el. Igen. Én egyszer próbáltam ilyen ütős labdás sportágat, hát esélytelen vagyok. Ezzel a szemmel nem lehet. Mekkora királyság szóltok Békés Csabán? Na. Vali egy visszavágó, kérdezi egy hallgató. Szólunk Békés Csabán? De várj, ne szaladjunk már. El nekünk szóltak, hogy szólunk, mert én nem tudok róla. Ti tudtok? Én sem. Nem tudom. Van rádió egy. Átszólunk. Átszólunk valahonnan, vagy megjöttünk Békés Csabára. Hát a csabaiak, akkor írják már meg nekünk lények. Ők a Csaba rádiót hallgatják, mert nagyon erős a Csaba rádió. De az igen? A pár ember, aki azért szeretne ott bennünket, az... Nem, menjek Skype-ra? Rendileg, hogy nagyon erősek. Menjek Skype-ra? Ja, menjek Skype-ra? Szóval, ha írjátok már meg, hogy mi a helyzet Békés Csabán. Becsatoltak valakit hálózatba? Hát mi annak megtapsoljuk, nagyon örülünk. De... Rádió 1 egyébként, tehát hogy elméletileg beléphettünk volna, de szerintem csak kapunk egy e-mailt. Tudtunk volna róla szerintem, de írjátok meg, drága csabaiak, ha bennünket hallgattok, és nem a Csaba rádiót, hogy mi a helyzet. Hogyha a Csaba rádiónál hallgat most minket valaki, az írja már meg nekünk. Hogy az írja meg, hogy a Csaba rádiót hallgat, mert a Csaba rádió kijött a kitelepülésünkre, és írtezett, hogy jó fej volt, mert hoztak merchandising-ot, emlékeztek? És gratuláltak a második helyzet, mert szerintem azt mondják, hogy ők a leghallgatottabbak a városban, ami nem vitat. És kihozták a Csaba rádiós merchandisingokat. Tök jó, én nagyon rögtem. Nagyon jó arcok voltak, rettenetesen szórakozható volt. Említsétek meg a Fradis lányokat, az MK-ban is bajnokok lettek, szép volt lányok, Anikó küldte nekünk. Hajrá! Hajrá, szép volt! Így van, ügyesek vagytok nagyon. Ki az nem baj, most megvolt. A Fradis lányok megdicsért. Jó, igen, nem, mert hülye vagyok. Hát miért kérdezek erre vissza? Persze, nincsen gond. Hajrá, lányok, ügyesek vagytok. Szép hú, gyerekek, hú, gyerekek. Csak itt tovább. Itt nagyon-nagyon-nagyon sok üzenet van most. De még a Lacinak jött el pénteki Viber üzenete, üzen a Viki is. A Viber. Sziasztok, Jani, a pénteki három dologból hányat sikerült előtt. Ez az van, srácok, hogy az összeset. Ne! Tehát, hogy ne fogjátok elhinni, valószínűleg ez lehetett, vagy az lehetett, amit mondtam, hogy mindenki azt gondolja, hogy pénteken nem menjünk, mert hogy csak kettőig meg négyig lehet ügyintézni. Volt olyan hely egyébként, ahol négyig is, de alapvetően egyébként kettőig. És nem nagyon volt senki. Tehát, hogy srácok, egy nagy csillagos ötöst vagy piros pontot, nem tudom mit, be kell húznom a főgáznak, az elműnek, az FKF-nek, a vízműveknek, a csatornázási műveknek. Most így nem is. Öt helyen voltál. Gyakorlatilag igen. Háromnegyed egyre mindent elvégeztem. A főgáz volt az utolsó. Behúztál a kis pályán. És csak mondom egyébként, hogy sehol nem volt szelepkedés. Tehát, hogy sehol nem vártak, vagy mondták azt, hogy jó napot, hogy is hívják, kocska, nem maga dolgozik a Balázsra, jöjjön előre. Tehát, hogy nem volt semmi ilyen nem volt. Igen. Üdvözlöm, kedves Tibor, igen. Nagyon szeretjük a műsorát, és mondja meg a Balázsnak, hogy üdvözlöm. Józsika, Balázs nincs itt véletlenül. Nem volt semmi ilyesmi, mindenhol szépen oda mentem, kértem egy kis cetlit, annak megfelelően, hogy mit akartam éppen elintézni, beálltam szépen a sorba, végigálltam a sort, de mindenhol nagyon kedvesek voltak, jó fejek voltak. Egyszerűen én mondanám, mert amúgy is hétfő van, hét elején, tehát, hogyha valami rossz tapasztalatom lett volna, meg amúgy is a hétvégi költöztetés. Terápiás jellegű, hogy kimoroghatod magad. De nem volt. Nem, képzeljétek el, hogy nem volt. Tök jó volt. Tök jó volt. A legnagyobb zsenialitás az egyébként ott a Dózsa Györgyűtel, a vízműveknél, igen, mert hogy figyelj, el tudtad intézni, vagy el tudtam intézni egy helyen a vízműveket, a csatornázási műveket, meg a szemétszállítást, az FKF-et. És egy helyen, és egyik helyről ment a másik. Nagyon jó, figyeljetek, soha rosszabban. Az országban, és ugye jók leszünk a végén. Ugye egy részét a cuccoknak el nem jön büsszel, el tudtam volna. Ja, tényleg, hát. Mi ez mögötte? És ezeknek egy részét egyébként online is el lehet intézni, csak az a baj, hogy nekem ilyen visszakérdezni valóm is volt, meg itt tudom én, tehát én azért szeretem a kommunikációt, hogyha valamit nem tudok, akkor ne az legyen, hogy akkor majd postafordultával kapom a választ, szóval nem. Meg le kell tölteni online a dokumentumtárakból, különböző szolgáltatóknak a dokumentumából a megfelelő kis dokumentumokat előre kitölteni, és úgy oda menni, és nincsen gond. Mondom, tök jó ment minden, úgyhogy tökre örültem meg. 3-4-1-kor végeztem. Mikor? Kökiben. 3-4-1. Az már 3-4-1. 3-4-1-kor. Hangod ment el a füled is. Az menő, hát azt hittem, hogy ott még nagyon jó csecse lesz rakva keményen, és fél 3-kor ülsz a főgázba, a 266-os sorszámmal, és most a 162-es szolgálja ki, egy ablak van, és egy nagyon-nagyon nagy darab Marika. Meglepődtem. Nagyon-nagyon kemény nézésű Marika ülött és várja. De a legjobb, amikor már oda kerülsz, és akkor azt mondják, hogy sajnos, jelen, pont bezárt az okmányiroda, hétfő van. Na, de akkor jól el tudtad intézni. Sokan szurkoltak neki, hogy kinyesztessük a mandulámat, Obréol, de hogy ettől függetlenül nem. Jó nagy csomagot lettél a nyakadba, ezt megállapítottuk, igen. Gyönyörűen elintéztem mindent, úgyhogy köszönöm szépen az összes szolgáltatónak, illetve az összes ügyintézőnek, aki rendelkezésemre állt, mint ahogy nyilván rendelkezésre áll bármelyik magyar állampolgárnak. Vigyázz mögötted! Hol? Ki az? Ja, támad? Ja. Rezsi csak kettés, csak akarja elvinni a szemét. Azt mondja, tegnap lett egy női MMA Európa bajnokunk is. Igen. Állánya. Király. Úgy, gratulálunk. Bárki is az, nagyon gratulálunk neki. Minden magyar sikernek örülünk. Nem tudom, hogy ki ő, de én ezt bevallom. Női MMA bajnok. Női MMA, így van, így van. Ki esett ki a nagy duettből? A mentőszolgálat szóvivője. Milyen Pali? Györfi Pál. És az ő mit párja. Keres abban a műsorban? Györfi Pál énekelt, állítólag. Igen? Aha. Igen, hát ez jó. Hát ő elszokott menni ilyenekbe. El. Tudod, ő az, aki úgy népszerűsít. Miért kattannak rá szóvivők a celebeskedése? Én nem értem. Szerintem azt gondolja, hogy ez segít a szakmájának. Aha, ja, nyilván, persze, nem azért, mert szereti. Nem azért, mert szeret szerepelni, meg nem azért, mert exhibicionista, hanem mert jót tesz a mentőszakmának. Hát az, hogy érdeklődnek a mentőnél, mennyire örülnek. Ja, egyiket, ha már MMA, akkor csak mondom, hogy a közeljövőben lesz majd itt Budapesten egy hatalmas MMA rendezvény, amit megelőzően Royce Gracie-nek, hogyha valakit ez érdekel, meg aki egyébként egy picit otthon van a kevert harcművészetekben, azt tudja, hogy a brazil jiu-jitsu-nak az egyik hatalmas alakja, pontosabban alakjai, a Gracie családnak a tagjai, és ő is itt lesz majd itt Magyarországon, és lesz majd egy ilyen sajtónyilvános edzés is, amit ő fog tartani. Csak így mondom azoknak, akik esetleg érdeklődnek a kevert harcművészetek iránt, hogy figyeljenek oda erre az eseményre, mert nem minden a fordul el, hogy egy Gracie Magyarországra jön. Ez csaj? Nem. Ja, Gracie a csaj a neve. Nézd meg. A kocsi kulcsodat és a nadrágodat és az alsógatyádat odaadnám Gracie-nek, szerintem egész jó földharcba egyébként, nagyon gyorsan. Igen? Na, abban én is jó vagyok, mondjuk akkor Gracie emberére akar. Földharcban én is nagyon jó vagyok. Na jó van, oké, hát akkor elkezdjük a hétfő reggelt, jó? Nincsen, megkaptam az SMS-t, hogy Anna fölhívta átverés, hát van rádió egy, de nem szólunk még egyelőre, úgyhogy ott még egyelőre nem vagyunk, de kitartás, igen, és Fábia Júli és Györfi Pál esett ki a nagy duettből. Na, legalább tud egy kicsit koncentrálni a munkájára. Igen, Györfi Pál úgy dörmögött, hogy kihalt az összes medve a Veszprémi állatkertben. Na jó, köszönjük az SMS, nem láttuk egyébként. Oké, jól van, lehet jelentkezni játékra, 2:30, ha játszanátok, írjatok, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Reggeli Show, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 8:07 lesz pontosan, 2 perc múlva állom mindenkinek. Mélyül a hangom újra. Alakul, gyerekek, alakul. De ez még hagyjál, mikor kim voltál fontos egy hétig, figyelj. Ha beszéltünk telefonon, akkor új főnek. Az gyerekek, az nagyon kemény volt. De jó utó haladok e felé, hogy ez megint ilyen legyen. Nem tudom, lehet, hogy tényleg allergia ez. Lehet allergiás. Na most már ez sima pollen van, tehát hogy minden elkezdett virágozni, tök zöld a természet, úgyhogy aki allergiás, az benne lehet. Lehet, hogy most ez az inkább egyébként, igen. Szombaton volt a nagyon ramatyul. Éber rendőr nem alszik, mérnek a Bajcsina nyugati felé, Zoli küldte nekünk. Mennénél Budapest felé elesett a 31-es út, 2 kilométeres sor Bazsibá üzeni, valamint egy cseperi gyorsforgalmin 3 lábúval mérnek. Köszönjük szépen. És a Mendei csúcsoron sűsápon van a Mendei sor. A Mendei sor vége. A Mendei CBA, így van. 21. kerület szabad kikötő trafik, köszönjük, szerintem ez a cseperi történet lehet, amit beolvastunk, és egyelőre nagyjából ennyi, úgyhogy máshol békességrend fegyelem. Sercegmán a Mendei kóbász. A kóbász, így van. Megállnak. Hát a polgár most ott megvette a parkolót is, és egy még nagyobb CBA-t épített, ez egy hallgató, ugye nem lehet tudni, hogy ez így van-e, de most ott nagyon zajlik az építkezés a CBA melletti parkolóba. Hát ha igény van rá, értel, akkor hát a polgár hozzánk is bejött egyébként. Jó arc volt, igen. Egy dologról nem beszéltünk a hétvégén. Hát ott ül mögötted a férfi, ki túl van a legjobb. Hát akkor ezt ne is kapkodjuk el. Ma hét után én akkor mesélsz. Túl vagy az esküvőn? Én így rá pillantottam, mert nem az esküvő, ez még a legény búcsú. És én rá pillantottam a Facebookra, hát figyelj az, ahogy pörgött ez a fiú hétvégén. Igen. Azt a videni. Őrült buli. Na majd akkor mesélsz róla, hogy mi volt. Meghallgatjuk hét után. Játszunk most, viszont itt van a játékosunk, és hát a hetek összesítésében nagyon jól állunk. Igazából megnézzük, hogy kivel kezdjük a hétfőt. A Rádió 1 verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Jó, de halk vagy, jó reggelt, hello! Gabi, hello, jó Gabi! Reggelt. Igen, Gabi, hello, ez Nagykanizsáról. Gabi, kihangosítom vagyunk, vagy hogy? Hogy beszélsz? Hát most már nem. Most már visszaraktam fejhallgatóra. Uh-huh. Fejhallgatóra. Simán át tudnád rakni kézire, mert nagyon halk vagy nekünk. Tehát sima, ha félre kell állni, akkor állj félre, légy, csak ez nem annyira élvezhető. Na, hát most. Na, hát most így az. Aha, hát jobb, sokkal jobb. Igen, vezettél éppen? Nem, dolgozom. Dolgozol, mit csinálsz? Vegyész vagyok. Vegyészként dolgozol. Aha, és merre dolgozol, tudhatjuk? Egy lámpagyárba. Egy lámpagyárba vagy vegyész? Mit vegyészkedik ott az ember? Hát végül is a neonfénycsőbe csináljuk a szuszpenziót. Ja, vagy úgy. Én meg már szerintem a emulziót. A szuszpenziót. Na jó van. És kivel játszanál? A Ferivel szeretnék. Ferivel, szuper. Jól van. Nyitjuk akkor a hetet. Jó, vagy nyithatjátok a hetet. Indítjuk akkor az órát, Jani. 3, 2, 1, fire! Nehéz ez a szuszpenziózás. Annyira. Ne. Annyira mi? Annyira. Mindig ugyanazt kell csináljátok, fugalmam ugye? Sincs. Mindig ugyanazt kell csináljátok. Kinek mi? A nehéz. Minden fénycsőbe ugyanaz a szuszpenzió kerül. Hát akkor ezt egyszer összeállítod és mehet, ugye? Hát azért annyira. Na jó, gyerekek, állítsuk meg ezt a játékot, szóval ez minősíthetetlen. Tehát, hogy igazából nem találok rá szavakat. Igazából nem találtam a szavakat, mert pont olyanokat kérdezett, amiben igen, nem, stb. De ez a, kimondtad, mert újra indult. Már az elején kimondtam. De ez a játék lényege, hogy olyanokat kérdez. Tudom, csak az, hogy én szerettem volna először kérdezni. Ja, hogy ő a hibás, hogy kérdezett. Persze, rohadjak meg, de téged szemét állat. Igazából ő volt a hibás, mert én vagyok a lány. Ja, persze. Aha. Igen, és már az elején is kimondtad, úgyhogy figyelj, ez semmi. Szép volt velé! Köszönöm! Ez a vállalhatatlan kategóriát súrolta, igazából. Jó, hogy szeretnék veled élni. Tehát te vagy az, aki, ha bármilyen hibát elkövet, azonnal akkor a másik ki? A hibás. Igen. Igazából szégyellős vagyok. Szégyellős? Nem legyél szégyellős. Nagyon. Ha itt lennétek, látnátok a fejemet, szerintem vörös. Igen? De nem lát senki ilyet. Ez a legjobb. Ez a legjobb ilyen komment. Nem lát senki. Na jó, van, figyelj ide, hát... Ez 1-0 nekünk. Ez csúnyán leégtem. Hát nem feltétlenül égtél le. Igen. De érezhető volt már az elején, hogy valószínűleg be fogod túrantani valamit. Tehát nem, ezt valahogy én mindig érzem a játékosokon. Majd legközelebb. Jót beszélgetünk. Kabikám, puszilunk. Szia, vigyázz magadban. Puszi. Fel a fejjel, ne keseredjél. Hát most ez így sikerült, hogy majd van tojátszunk. Ja, nem vagyok elkeseredve. Helyes. Egyáltalán nem. Örülök, hogy beszélgettünk legalább egyet. Oké, puszi. Puszi. Ciao, hello. Szép volt, Bali. És jönnek az esőrösek, szép volt, Bali. Szép volt, Bali. Másik esőben, szép volt, Bali. Szép volt, Bali, szép volt, Bali. De égő. Mármint lámpagyár, értem. De égő, mint lámpagyár, igen? Vegyész, mint a Breaking Bad-be kérdezi egy hallgató. De jó sorozat volt az a Breaking Bad. Nem is tudom, 4 vagy 5 évad van belőle, egy kémia tanár beleszáll a kábítószer bizniszbe, és elkezd amfetamint gyártani. És egy kispolgári kémia család, egy kispolgári családban jó, egy szegény sorban élő kémia tanár. Irgalmatlan lóvé lesz. És belefolyik úgy a kábítószer bizniszbe, hogy irgalmatlan lóvét keres, és aztán megmutatja, hogy milyen stádiumai vannak ennek, hogy hétköznapi ember belefolyik és elkezd üzletelni mindenféle nagy emberekkel. Nagyon jó sorozat. A régi már egyébként nyilván, de talán egy-két embernek újat mond és letölti. Akkor így viszont egy nül. Egy nül? Mondod. Egy nül ide. Igen, engem hívjatok gyorsan. Nem tudunk most hívni, hát egy napra egy játékos, de most ez nekünk úgy elég is volt, nem? Uh-huh. De lesz még 3-as ugrás. Koncentráljatok arra. Igen. Azt mondja, hogy Bali, mesélj, légy a szombati előadásról, mert engem is érdekelsen, és nem engedtek el a munkába. A gyerekek, nem tudtam elmenni a szombati előadásra, ennél sokkal ramacsabb volt a hangom, ramacsabbul is voltam, kidőltem szombat reggel, úgyhogy nem. Mi volt szombaton? A VKB volt. Ja. És nagyon szerettem volna ott lenni, főleg az első egy harmadában. Amikor te voltál a vendég? Amikor én voltam a vendég, nem. De nem tudtam, mert nem voltam. Nem voltam túl jól, ez még hallatszik a hangomon is, hogy még mindig nem az igazi, pénteken pedig egyáltalán nem voltam olyan állapotban. Sajnos ki kellett hagynom. Azt mondja, hogy micsoda, felkészül Anita. Bali következő panaszkodásnál indulhat a helyzetétel. Anita most nem akar panaszkodni szerintem. Honnan találjátok meg az ilyen játékosokat? Hát gyerekek, ez nagyon egyszerű. Igazából Anna nem castingolja őket. Szia, hogy hívnak? Gabi vagyok, szeretni játszani. Igen, honnan hívtál? Oké, jelentkeztél SMS-ben, és már kerül is adásba. Tehát nincs előjáték. A másik meg az, hogy teljesen más. Egy más, persze. Valaki jelentkezik, betelefonál, elcsocsoknak Annával, tök nagy a lendület, nagyon hisz magába, aztán amikor meg adásban van, élőben tolja a játékot, akkor meg lefagy. Ez egy ilyen speciális dolog. Tényleg az ember csak akkor tudja meg, hogy milyen is a játék, amikor már ott van adásban, amikor hallja, hogy ketyeg az óra, amikor megy alatt a kis hallja zene, meghallja a hangodat, érted? Igen. Milyen egyszerű lett volna neki is azt mondani, hogy dehogy is. Egyszerű. Dehogy is. Nehéz. Robika írta, hogy micsoda adok kapok. Igen, mert pipogott a labda, patogott a labda ide-oda. De valóban, amikor az ember adásba kerül, ez nem egyszerű. Oké, na, akkor elmegyünk egy picit hírezni, reklámozni. Jó, aztán jövünk vissza. 8 lesz a pontos, a 7 óra. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után 6 perccel, hello mindenkinek, jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en, szép reggelt kívánunk mindenkinek, hétfő van, egy újabb hetet kezdünk, és ma még marad a jó idő, aztán hát nem akarok senkit rémizgetni, de elmúlik, és kicsit áprilisiabb lesz a szép futballi, áprilisiasiabb, jó, abban jó. Még. Hogy van? Áprilisaiasabb. Nem. Áprilisibb lesz. Áprilisibb lesz az időjárás, és áprilisnak jobban megfelelő, mert ez a 25 fok tegnap, ez dermesztően jó volt, de hát szóval azért márciusban nem szokott ilyen idő lenni, nem volt vele baj, viszont jön ez a 13-15 kicsit szeles, kicsit esős, vasárnapra mondják, hogy visszatér a jó idő, úgyhogy ma 10 óra után menjetek ki a szabadba. Hagyjátok ott munkát, csapatot, menjetek ki a szabadba, mert hétfőn, vagyis ma lesz még jó idő. Hát most szerintem azért még egy kicsit tavasziasabb. Áprilisiasabb. Igen, szerintem az már összeesebb, de válik majd az idő, aztán meg majd nem tudom, hogy jövő hónap az meg már mi az? Lános májusiasabb az időjárás. Igen. Na, azt mondja, hogy DJ Oti nem üzen semmit a hallgatóknak, kérdezi egy hallgató, Oti csöndben van, egyelőre nem üzen, de szerintem bekezdődtek a tárgyalások egy Rádió 1-es retronappal. Ennyit tudok egyelőre, ennyit mondhatok. Mi tartjuk magunkat, mint a Rádió 1, hogy ne legyen, vagy nem, tárgyal a Rádió 1 DJ Otival, hogy legyen áprilisban vagy májusban egy retronap. Úgyhogy jó irányba mennek a tárgyalások. Jelzett, hogy megkapta az e-mailt. Úgy ez nála már mindenképpen nagy szó. Aztán visszaír-e, vagy mi lesz, azt nem tudjuk, de jelzett, köszöni, megkapta. Nyilván nem ő a menedzsere. Szóval egyelőre ott az e-mail. Aha, jó. Nála a labda. Nála a labda, így van. És igazad van, Szilárd, Jamaika az ott lakóké. Így van, Jamaika az ott lakóké. Abba már bele sem megyek, igen. Bal ismét beigazolódott, hogy Rogerrel kapcsolatban csúnyán tévedtél, de ettől még titeget hallgatlak. Egyben, hogy mit mondtam, és akkor vállalom, hogy tévedtem. Nem emlékszem. Mondd még, Léci, a kémia tanáról sorozat címét, Breaking Bad volt a címe. Láttuk az esti meccset, tehát erről sokat beszéltünk, így van. Láttuk az esti meccset, és beszéltünk is róla, mint ahogy egyébként kézilabdáról, meg minden másról is. Ivánnak üzenem, aki folyamatosan ír nekünk a Viberen, hogyha úgy érzed, Iván, hogy kevésbé fontos az, amit meg akarsz nekünk írni, akkor leted. Igen. Jó, mert ő folyamatosan eláraszt minket reggel óta üzenetekkel. Mindig oda kattintunk, majd megnézzük, hogy hát a fontos esetleg. Lehet, hogy neki az. Igen. Vigyázz! Még csak benézett az ablakon, vigyázz. Szerintem ebből meg vagyunk egy hétre, el leszünk ezzel. Szerintem attól tartok, hogy legalább még két hétig meg van. Mekkora a kampány. Viszi a rezsicsokét! Várj! Érted, lépünk kettőt, aztán... Brüsszel mindig támad. Na, mi volt a legény búcsú? Na tessék! Legény búcsúja volt Zsülcinek gyereke. Te vagy a soros. Igen. Ne soros ezzel. Ah, nem, nem, hol az meg az el? Te is soros? Te is soros? Vagy mindenki soros? Zárjanak be téged is. Na, szóval, mi volt a legény búcsú? Volt? Volt. Az újpesti Rex biliárd szalomba ítatok két nem tudom, gyömbért, és rexeztetek 11-ig? Vagy mi történt? Mesélj. Nem, a barátaim kitaláltak játékokat, különféle... Jaj, de kis bajkosak. Bajkosak, igen, különféle megoldandó feladatokat. Hát hova jutottál? De jó, ugye? Azt mesélj, hova jutottál? Ez tiszta póló rajta, de ez szerint hánytál? Mi az, hogy megoldandó feladatokat? Tehát, hogy beleülte valaki az öletbe, nyomtak egy csöcsöt a szádba. Nem. Semmi? Inkább ilyen, hogy is mondjam, szivatós játékok voltak. Például... Nem mondd már, hogy nem ült senki oda, és rúzsoztak itt cicanyelvvel a szádat. Nem. Játékokat? Hány évesek vagytok? Nem vagytok már gyerekek? Játékokat? De mi? Vedd meg a füles új számát, és mondd meg a harmadik oldalon a szudoku megoldást. Hanyadik elem a Mendelejev féle periódusos rendszerben a kálium. Mi fogja? Az is volt. Kálium, menj el a Kálvin térre. Na és? És volt olyan feladat, amikor el kellett menni egy szaunába. Egy szaunába? Igen. Na. Na. Ú, ez kemény. Egy meleg szaunába? Igen. Már nem úgy értem, hogy meleg. Csak férfiak voltak? Igen. Tényleg? Igen. Elküldtek a szaunába? Igen. Na, persze már, nem tudtam. Ez már kezd alakulni. Ugye erről beszéltünk mi is, hogy van egy ilyen szauna Budapesten is, ahol igen, ugye csak férfiak mennek. Ez semmi baj nincsen. Tehát, úgymond igazából meleg szauna. Ugye? Tehát nem minden szauna meleg. Ugye, de ez a meleg, nem meleg szauna. Te erről nem tudtam. Nem, persze. Mi nem tudtad, hogy... Hát erről beszéltünk itt a rádió. Nem, azt nem tudtam, hogy az a szauna olyan szauna. Jó, de várj, akkor hogy nézett ki? Bementél a kis kabinodba? Nem, ez annyi volt, hogy lefelé, tehát ilyen pincehelyiségben volt maga ez az egész szauna. Aha. Hát kell töltöznöd? Igen, adtak törülközőt, adtak amik mindenfélét. És aztán érdekes módon csak férfiakat láttam. De még azt gondoltad, ne hogy csinál. Hát rossz az ivar, arra nincs ezzel baj, hát majd biztos beérkezik egy csaj. A feladat az volt egyébként, hogy egy papírra le kellett rajzolni az alapterületét, hogy mi hol van. Tehát magán ezen a szaunán belül, és akkor ezt fel kellett térképezni végül is, hogy melyik kabin mit csinál, stb. Aha. És tehát végül is azt mentem, papírra is szépen rajzoltam le. És ők ott mesztelenül paráználkodtak a szaunában, vagy csak mire ültögéltek? Volt ott minden. Igen, tényleg. Ne csináld. Jézus Mária. A külön kabinba is be kellett menni? Nem, hát azt nem. Oda nem lehet. A privát. Sándor, törölgeted a kamerának az objektívét. Nem kellett fotózni. Nem posztoltam ez ügyben, nem. De miért ott nem csak szaunáznak, hanem ott történnek dolgok. Hát gondolom, igen. Jézus már, egy szaunát, ott megáll a szíved. Hát hogy nagy nem, vannak különböző pihenő kabinok. Szauna, ott a szuszansz, pihenő kabin. Igen, pihenő kabin, jacuzzi, ilyesmi. Igen, ott fújhatsz egyet. Azt a mindenit. És akkor körbe rajzoltad az alaprajzot? Körbe rajzoltam, igen. És mikor esett le, hogy te egy olyan szaunában vagy? Leesett? Amikor azt mondtad, hogy kérek egy szappant, és náluk ez teljesen mást jelent. Igen, igen. Négyen fogták meg a combodat, és mondták, hogy hello, cica fiú. Nagyon hamar leesett. Hamar leesett. Igen, nőnemű, a lányokat nem nagyon láttam ott. Uh-huh. Mondjuk ezzel Zsül vagyok, sziasztok, Zsül vagyok. Hát igen. Mindenki a levegőbe csapott, megjött az ajándék. Itt van. Igen, hogy Zsül. Végre itt van Zsülie. Zsülie. De, és akkor körberajzoltad? Körberajzoltam, lerajzoltam, és utána kikérdeztek, hogy mi, tehát hogy tényleg jó-e. Ők honnan tudták? Hát némelyik járt már ott. És láttál olyat, amit azóta felejtenél, vagy semmi durva nem volt? Nem láttam olyat, amit még nem láttam. De az is egy érdekes felvetés, hogy akkor viszont hol láttad előtte? Aztán értél. Fogalmazom csak világnyelven, mert nagyon sok gyerek nem van. Nem láttam élőben. Kocsiban. Nem láttad élőben? Élőben nem. És akkor hol csúcsosodott ki az este végül is, hogy mi volt a vége? Szintén a szomlán. Később visszamentünk, annyira tetszett. Nem, az esti feladat az volt, hogy egy malacfarok farkat kellett kitűznöm magamra. Igen. És azzal kellett mennem a körúton. Azt a mindenségi tekintet durva, te jó na Jézus, úristen, az utolsó hová tart ez a világ, hogy malacfarokkal az emberek a körúton járkálnak? Hát a mindenségit neki. Hát kikérem magamnak, mindjárt tényleg sztrókot kapok itt, ez annyira durva. Ugye? Hát ennél durva tényleg csak az lett volna, hogyha cicafüleket kell feltenned, és eljártani az integető macskát a manekinek ott. Kecó. Na, hát. És akkor egy malack farokkal sétáltál a körúton? Igen. Hát gondolom, aha. De nyers marad, tehát nyers, levágott malack. De röhögni kellett legalább, vagy volt valami? Kellett volna, én mondtam, hogy azt nem. De kemény vagy! Ugye? Azért mindenek ma határa. Jó, igen, azért röfögni a körúton egy malackfarokkal, érted? Hát azért csinálj meg, akinek öt anyja van. Ezzel a képpel, ezt a képet posztolták rólam akkor még. Ó, és ezt kellett csinálni? Tehát ez neked kellett egy... Igen. Aha. Kérlek, írd alá a farkam, ugye hát ez nyilván a logó malackfarokra vonatkozik, hogy magát a malackfarkat kellett aláírni, és akkor oda kellett menned vadidegenekhez és aláírni. Hát igen, ez volt a feladat. Ez volt a feladat, és kaptál aláírást? Nem. Jó, mert ez, igen, ezt a bulin egyebet csináltad, mindenki külföldi, tehát ott nem értik, hogy mi van a papírairól, oda kellett volna írni angolul is. Írni, mert annyira részeg volt, hogy már nem tudtál beszélni, vagy mi? Nem, az már Ezután volt, igen. Megvan, hogy aztán utána, a részeg. Aztán utána volt, ugye az italosan tűt be kellett fűzni. Tehát ez is volt. Ez is annyi is. Hát most kimegyek iszom valamit, mert ezt már nem bírom. Kicsi sok ez nekem így ilyen 8-kor. Én egy valamit viszont levontam, azt megtudtam, hogy vannak barátaim. Igen? Igen. És miért nem szóltál nekik, hogy jöjjenek egy kis kert? És miért nektek eleve nem szóltam? És miért csak ezeknek a srácoknak szóltál? Miért nem szóltál a barátoknak is? Őket nem akartad, hogy ott legyen. Ott Jézusom. Fú, mondjuk. Azért ez a tűbefűzés. Hát, János, én azt hittem, ezt már nem lehet fokozni a malacforokkal. Ha ezt tudom, ezt leállítom. Én nekem beszélnem kellett volna a barátaid, hogy ezt ne csinálják. És sikerül befűzni a tűt? Igen. De jó. Tű, varró tű. És olyan volt, hogy egy lepényt kellett szorítani a füledre, és azt mondani, hogy én vagyok a lepény hal. Mert az lett volna még csak igazán durva. A lepény hal utoljára. Meddig voltatok, és meddig tartott a ricsaj? Háromig. Három egyet kirent. Aztán idegeknek lesz. Tízkor már nagy volt. Úristen, de durva. Na és akkor mikor lesz a nagy nap? Jó, most hétvégén. Most szombaton. Hétvégén. Hú. Vonultok. Hát akkor jó, hogy így kitomboltad magad. Igen. Az újpesti városközpont gyönyörű polgármesteri hivatalában 4/3-as csoportba. Emlékszik rá. Két művirág. A 1/3-as és a 2-es csoport közé. Minek kettő? Na jó van. De és végén kevertetek kólát fantával? Kérdezi egy hallgató. Ne, csináljátok már. A szaunában nem vágtak Julierre. Tényleg jó kis Julierre vágás, az is jó. Hát Zsülcikém, jól van. Azt a rohadt élet. Nagyon. Köszönöm rossz a barátaimat ezúton is. Hogy? Szívesen. De jó. Mondják ők. Nagyon jó ez. Ott volt az összes? Írja a Cala, hogy csoda, hogy a tech nem vonult ki. Tényleg. Ott volt az összes gépészmérnök és operátor haver. Az is volt. Azt a mindenségit neki. Hát... vissza kell rendeznem most magam, mondja. De ne, én ezt... Zenét, amiből dolgozom. Egy angyomamát rakjál be. De nyugtass meg, hogy van egy olyan oldala is, amit nem mondhatsz el. Igen, vagy van, ez volt? Van olyan. Került a stoppolófa. 7 és 8 között nem szabad ilyen. 7 és 8 között, tehát van egy olyan rész, nem mondhatod. Persze. Mit, kötöttek rá 3 kólás dobozt, és végig kellett futnod az oktogonon. Például. Hallották, hogy ott zörögsz, csörögsz azokkal a kólás dobozokkal. De jó, ezeket nem mondjuk el azért. Jó. Bele sziszentettetek egy kóla lájtot az orrodba? Nem az orrába. Jó, van Zsülcike, mert mi tudtuk, hogy ilyen legény búcsúd lesz, de helyes, ez a rendes, ez a normális, ez a jó, hát. és miféle világ az, ahol mindenféle ilyen szakadt nők az öletbe ülnek azért, mert valami haver azt gondolja, hogy legyél jó fej, és akkor most még kijelheted magad. Így mulat egy rendes férfi. Ugye? Egy rendes férfi, aki szereti a barátnőjét, az így mulat. Nincsenek ott ilyen laza erkölcsű, 3 foggal kevesebben rendelkező, kicsit ilyen lenőtt hajú, nem tudom, prostik, hanem Ja. Megbízhatóan buliznak úgy a Kazinci negyedből, hogy semmiféle élet nem csak. Ez a normális. Így van. Ez a jó. Így van. Te lúzer. Nem, hogy... De nem, tényleg ezt gondolom. Ha vagyok egy kicsit sok volt, szerintem ez majd mindegy. Jó lett volna ezzel lekasztingolni, szerintem Zsült, mert te értem, most felpercselted a hétfőről engem. És mekkora lesz a nász nép? Nagy lesz? Nem. Kicsi? Nem, kicsi. Jut mindenkinek, Pogi? Hát a haverom, hogy ezek hát után... hozunk, leszaladok oda aluljáróba. Hány perc szertartás? Rövid, nem? Szerintem fél óra. Fél óra alatt ledarálják. 20 perc a... Annyira megtalálják a neveket. Extra, tehát versmondást. Meg nem, ilyen nem lesz. Ja, na, akkor 5 perc alatt. Kadlott kacsit pianinon. Tehát ha én nem kérek, akkor viszonylag gyorsan lemegy. Nagyon rövid. Aha. Rövid lesz. Uh-huh. Ismertetni a szabályrendszert, aláírni és viszlát. Nekem az bejönne, hogyha menne oda valaki ilyen hordozható szintetizátor alatt, kicsapná a lábakat. Szerinted van ott egy igazi észtenvézongora? Nagyon bírnám, mert meg jelen a kisberkes. Jön a kis pianinos bácsi, kihagyja egy kis asztalra, benyomja a kettes demót. Elég lesz. Kacsibácsi, már benn van. Kacsibácsi! Állj! Na most már oda megy. Én nem tudom, hogy és nem lehet ezt valamivel kiváltani? Vagy nem lehet ezt egy kicsit romantikusabbá tenni? Tehát nincs baj. Nem komolyan kérdezem, hogy annyira valahogy nem is tudom, kiábrándító ez a polgármester hivatal, hogy ilyen turnusszerűen nyomják. Nem lehet valami valahogy egyedivé tenni? Vagy hogyan lehet ezt feldobni? Mit tudom én, hogy nem oda bemenni, hanem valahogy egy kicsit. Kérdelheted bármilyen. Arról beszéltünk, igen, hogy meghívhatod magadhoz. Ki jön? 50 plusz áfáj. Mi? 30 vagy 50 plusz áfáj kijön. Kiviszi az anyakönyvet neked, és akkor ott beleírjátok. Zsül, tudom, föld, az adott nem volt annyi. Nem, a bent a hivatalban nem annyi, ha magadhoz kihívod. Ja, értem. Tudod, tehát hogy azt mondod, hogy mit tudom, hogy legyet, megállítjátok a 10 emeletesbe a liftet, és akkor a harmadik és a negyedik között akarjátok, hogy ez tudom, hogy az erkélyen. Vagy az erkélyen. Valami egyediség legyen benne, hogy mit tudom én, jelenjenek meg a halpikkelyeket szóró albino pigmeusok. Vagy valami, tehát hogy valamit találjatok már ki. Ja, értem. Jó. Tehát valami legyen már. Valami kell, hogy legyen, igen. Na jó, van, Zsulcikém, hát akkor legközelebb jövő héten mesélsz nekünk. Így van, egy hét múlva. Nem most... Ne, ma jövő. Nem, már mezzük. Hétfőn azért te jössz dolgozni? Tényleg, persze. Hát a NASZ út az... Az majd később lesz. Az június vége felé lesz. Beretyóújfalu. Még nincs elég jó a lupár. még kireg a víz. Meg van más út, hogy mi hol a NASZ út? Nagyjából, igen. De még nem árulom el, mert még nem biztos. Ja, hogy még nem tudod. Meglepi lesz? Tehát ilyen én nem tudod, hogy hova viszlek, de megyünk valahova? Nem. Közös megegyezés? Persze. Tud róla? Tud. De mellett. Utólag. Jó lesz. Utólag. Ilyen szép fehér lemvászor ruhában szaladtok, majd sziszegbe a kavicsokon. Igen, ez túl a kavics. Mert sárgos homokos pakra nem. Siker. Fürdünk kicsit, hogy ilyen, vagy nem fürdő. 18 fokos víz, nem még. Kérkekörök vagy. Fuss már, igen. Harmadik kerületben bruttó 100 000 az anyakönyvvezető külső helyszínen. És számla nélkül. Tehát 100 000 ér neked kijön. Azt mondja, hogy 70 plusz áfáért megoldod külsőt. Már hogy kijön? Hát egy választasz egy helyszínen, erről beszéltünk. Igen, tehát azt mondod, hogy legyen mondjuk a Margit-szigeti zenélőkút, akkor te oda viszed egyébként, és akkor ott összeköt benneteket. Tehát mégiscsak... De ott most felújítanak ezt. Akkor egy másik Zsül, hát nem is. Akkor a Citadella, ja, az is fel van túlva. Ott most Mészáros Lőrinc építik. Akkor a Budai Vár, ja, se jól most az Orbán. Város véget, az. Akkor a Gresen palotója, nem, azt már lenyúlták. Szóval jó, akkor a Budavári Sikló, ja, arra most nem. Ja, igen. A Budavári Sikló, mit tudom, a Budavári Sikló, és akkor ott a Siklóval fölmentek, és akkor a várban összekötitek az életeket. Nem lehet még egy ilyet kérni? Én állom, meghívlak egy ilyenre. Budavári Siklóra? Hát nem! Hova akarod, Zsűr? Ja, értem. Választotok egy helyszínt, és ha le tudod beszélni az anyakönyvvezetővel, akkor én ez az én ajándékom neked. Uh-huh. Hozzá a kis mobiloltárt az anyakönyvvezetőnél. Az a beszélni már egy hét előtte nem lehet, ez előbb kellett volna felajánlani. Mobiloltár, kisberkes harmónium. Ez lehetett volna az én ajándékom neked. Na, azt tudnám. Ha előbb mondod. Átfordítani. De csak egy hónapja tudjuk. Tényleg nem, hát a nászút. Az drága. Az picit, tudod, hogy ez ezt felajánlhattam volna tényleg, hogy hosszú évek óta dolgozunk, most kicsit lelkifuri van együtt, ez az én ajcsim, hogy választhatok egy helyszínt, hívjatok anyakönyvezetőt, és ahova megy, azt én állom. Köszönöm. Nem akarod megkérdezni, hogy még egy hét el nem lehet változtatni? Hát ha. Azért a párod is örülne neki. Az a baj, neki. Hogy akiket meghívtunk, az mindenki oda jön már. Most mindenki rá szervezni. Három embert fölhívni, hogy Lajos, ne Újpestre gyere, hallod, hanem gyere már kis tartsára, mert ott van egy mauzóleum. Hallod, a kettő Gyöngyös utcáig el kéne jönni. Na, akkor nem. Ugye? Hát, azt mondtad, nem lesznek. Azt mondtad, nem lesznek. Ugye, hogy ha elég hozzá két metró szakasz, így én is beszállok. Olyan már nincs. Ezt felajánlottam volna előbb. De valamit találjátok. Az Asztori meg a Blaha között van például egy ilyen mobil vécé, amire ilyen elhúzható, hogy mondd azt a násznépnek, hogy ez egy teleportáló, megnyúlok egy gombot, és burgaszban találják magukat, vagy valami. Burgasz. És merre lesz majd? Európai helyszín? Próbálok, hogy nem. Próbálod, hogy nem. Igen. Aha, Magyarország? Nem. Azt mondta, hogy Európához tartozunk. Már sosem tudom, hogy Európához tartozunk. Amilyen irányba mennek itt a dolgok. Kelet vagy nyugat? Kelet? Most megpróbálunk nyugat felé. Nyugat? Nyugat. Mi? Mert például Brüsszel. Nem. Brüsszel. Vissza, csak kentés. Porrabat nem adom. Mindenik, megpróbálom a tengeren túlt. Wow! Egyszer élünk. Igazad van, menj a tengeren túlra. Urgada. Az tengeren túl. Most viszonylag kevesen vannak, de hogy... Az nyugodt hely most. De elmondhatod már, hogy merre vagy még a párod nem tudja? Tudja. És? Kanadát próbálom célozni. Ez honnan jött? Ez nem jut eszembe? Ez jó. Pedig közben valami jó hely, csak nem jut eszembe. Az ország. Tessék? Az ezer ország. Mindjárt elküldik. Mindjárt elküldik, te hülye, nem tudod, az Norvégia. Na, Kanada? Kanadát próbálom. Hideg van, Zsül. Zöld sziget. Nem baj, nyáron meleg van ott is. De ez most milyen érdekes, hogy nem egy ilyen közhelyes destinációt mondtál, hanem egy Kanadát. Így van, régóta? Hanem egy múziót. Régóta? Igen. De mi van a Kanadában? Hát például a Niagara, például... vízesés. Ez egy jó indok. Meggyőztél. Például a Genfi tó. Nagyon szép helyek. Szép, gyönyörű helyek vannak nagyon, egyébként. Nagyon. Ott vannak ezek az állatok a gancsal a fejükön? Ott. Igen, az ország. Az a gancsos fura állatok, a muflonok. Ott vannak, akkor jól emlékszem. Akkor erre jól emlékszem. De ez jó. Jó, a zsülcikém helyes, menjetek. A nászútnak annak szépnek kell lennie. Így van, tocsogjatok a juharfa szirupba. Azt hogy szeretem. Mi szeretek tocsogni. És azt gondolkozom, mi hol voltunk nászúton. Mi Rómában voltunk. Rómában. Rómában. Minden hétvégén mentek valahova, ami másnak nászút lenne. Nem, nagyon. Rómában? Rómában, igen. Ott voltunk utoljára még ketten. De szép volt! Júlia, meg Erkélyem. Hülye, nem Júlia Erkély, ez Verona, te hülye. Nem Rómában van Júlia Erkélye, Veronában. Próbáltam látfizetni. Ja, most leugrottál a vonatról. Nem mosolyogtál, amikor mondtad. Ferdetorolj, te hülye, az Nápol. Szóval ott voltunk ketten, mert utána már akkor Viki teljes lett, és akkor az volt az utolsó ilyen közös utunk. Szép volt, lejártunk mindent. Mert a következő vonatot már elérte az anyja. Igen. Hol vagytok? Itt vagyunk, anyuka. Jöjjön, anyuka, itt vagyunk, anyuka. Nem, tényleg. Anyuka a Vezú mögött. A nászútra költeni kell, a nászútnak meg kell ágyazni, a nászútat meg kell szervezni. Az egy fontos út szerintem. Ha már volt esküvő, akkor az egy maradandó dolog. Utána jön a gyerek, és akkor már minden átalakult. Meg, hogy most voltál a Gőzfürdőre, szerintem mindenképpen menjetek el a Travik úthoz. Az ott a vállal van? Nézzétek. Okay. Mi is voltunk a Travik útnál, Vikre is fotózott. Így van. Hogy végre hazaértem a Travik úthoz. Vigyeztem, hogy beleessen. Dobtunk pénzt. Nem voltatok még egyszer. Hát utána egy indián fejesre azért utána ugrottam és kitermeltem egy 3-400 eurót gyorsan, mondom, Viki, megvan a vacsi. Mondta, hogy mász, már kite szerencsét. Elkezdett gyanakodni, amikor a tizedik pénzérem és kút mellé esett. Igen. Nem akarsz ide már visszatérni. Volt ott valami lépcső, baszk lépcső, portugál lépcső, nem tudom, arra. Baszk, portugál lépcső, arra felültük. Szóval nem, tényleg, a nászút az legyen jó. Tudok valamit segíteni a szervezés illetően, Zsülci? A pénz. Igen, de majd megyek. Adj egy amit már régóta. Ha kiütöm McLeodból a november inget, az hozzá segítene? Olyan. Jó? Jó, hát a találkozom vele, pokrozott ezek vele. Ne már hát, hogy hívják ott, érted, 300 ezer adó hátralékot sem tudtak belőle kiütni. Hát, hallom, hogy igen, a cégük ellen felszámolás van, a végelszámolás, vagy nem tudom, ezek szerint akkor már nem tudok hozzájárulni sajnos a fizuhoz. Na jól van, a meleg szanó után meg sem lepődöm Kanadán. De tényleg most, hogy mondhattál volna valamit, nem tippeltem volna Kanadát, de ez tök jó. Ez jó. És ez mikor lesz pontosan? Tudod már? Június 22. Csak a helyettesítés miatt. Az jó, az jó. Hát akkor, amikor a Miszabim, nem? Igen. Hallod? Egy hét előtt kezd el inni az ananász levet. Ez nem volt az. Majd 9 után. Mégiscsak nászút. Annyira bunkók vagytok. Balázsnak legény búcsúja se volt. Róma rohadt közhelyes. Jó. Na, jó van. Hát akkor el sem fogtok menni az esküvőre és Róma. Mindenki Róma lefújva. Jó? Senki soha többet oda nem menjen meg közhelyes. Hát most mit csinálják? Nem volt jobb ötletem. Meg oda volt olcsó a vizet. Ja nem, oda volt olcsó a Ryanair. De nem, tényleg. Milyen limoncellóba mentetek? Hát most érted, Róma közhelyes. Meg akartuk nézni, de lehet, hogy közhelyes, igen. Igen. Zsűl, dob fel a szertartást, reszelj sajtot a pogácsára. Annyira jó sajtosra. Zsülci, na jól van, pénteken akkor még visszatérünk el az esküvőre, mi drukkolunk egyébként. Köszönjük. Drukkolunk. 7:08 pontosan, várunk friss közlekedési híreket, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:48 múlt pontosan 2 perc el. Ennek most... Na. Jó, hát össze tudjuk rakni. Hát, Jézus. 3:48 van pontosan múlt, 2 perc múlva lesz, 3:48, 3 perc múlva 8 óra. Köszönöm szépen. Balázs voltam, most hazamegyek. Már meg vagyok. Igen, már meg vagyok. Én szerintem teljesítettem, nem? Tehát a gyerekek, ha csak mindenki ekkora elszántsággal dolgozna, mint én, és így teljesen a munkáját már meg lenni. Gyönyörű mondat volt. Így kezdeni a megszólalást. Azt hiszem, felértem. Felértem a csúcsra. Nincs jobb, mint 3:48-kor beállni a sor végére az Árpád hídnál. Délfelé ezt Dini küldte nekünk, hát kitartás, hétfő van, valószínű, hogy mindenhol nagy a dugó, lassú a bejutás az M3-ason is, és az Árpád hídon, ahogy írtam, ott is lassan lehet Pestről Budára, illetve Budáról Pestre átjutni. Békés Csabán kb. 80 ezerért mennek az anyakönyvvezetők, csak mondom, Zsülci, de hát te nem Békés Csabán akarsz házasodni, és ezt most... Hát de várjál, lehet, hogyha lementek vonattal, akkor olcsóban megúszod. Még a vonatjeggyel együtt is. Igen. Szerintem meg kéne próbálni. Nem kell rajta gondolkodni. Helyi lakosként egy 1000-est fizet az egész szertartás. Úgyhogy annál olcsóban nem jössz ki. Tényleg? M0-as Dunahídon baleset az M1-es, M7-es felé, a sor vége majdnem Dunaharasztinában már Szigetszen Miklós halásztelek már most elesett, ezt Dávid küldte nekünk. Köszönjük szépen. Janinak szeretnénk megköszönni az ajándékot, amit küldött, nagyon örülünk neki. Vásárhelyi Csaba a 18. kerületből. A Rádió 1-es ajándékcsomag, mert ezeket mindannyiunknak köszönhetitek, tehát, hogy amit én küldök el, az nem azért történik úgy, ahogy, mert hogy én ennyire jó fejvők, hogy be akarok nyalni csontig a hallgatókat, nem, hanem egyszerűen arról van, hogy ezt mindannyiunk nevében küldöm, csak én intézem a postázást. Legkevésbé nekem a közöm hozzá, mert én nem is... De, hogy... Kicsit imádod. Tehát kicsit imádod ezt intézni, felcímezni, bélyeget nyalni, elküldeni, utána járni, tértivevényt átadni, kitölteni, menni, harcolni. Tehát ezt egy kicsit szereted. Igen. És a János a maga pedantériájával ezeket lefűzi, vezeti, csinálja, tudjuk. Tehát ő egy adminisztrációs füzet. Bármás voltak, hogy azért nincs, elég lesz. Igen, nincs túl sok bögre. Jó, ezt mindenhol eljátszod. Persze. Most már most ideig szóltak? Ideig tartott, gyerekek. Az én kis pünkösdi királyságom. A klaszban évekig mondták. Három hónap. A klaszban évekig mondták, János, nincs több, na, még csak ott van egy olyan, látom, ott rejtegetitek. Igen. Jó, hozzám, írd már valami, kinek lesz, mindegy. Mondom, megint mit puncsolsz, kinek intézel, mit intézel, mit kapsz cserébe. Én a kitelepülést szerettem a legjobban, az egész heti adag elfogyott hétfőn. Már mondták csak, hogy Jani, ne, az a pénteki, az a pénteki. Az a tárcám, az a napszemüvegem, ne, Jani, ne. A szemüvegem, azt legalább nem dobd oda. Hogyha azt veszük, akkor most azokat a pluszba elküldött bögréket az utolsó félhevi fizetésemmel ki is fizettem. Nem kaptam meg tőlük, lehet, hogy ezért is tartottak vissza. Kívánjuk Bucinak, hogy ő ne járjon így. Érkezzen meg mindig a fizetés. Igen, mit kívántok Bucinak? Rendszeres fizetést. Igen, elő mindig hónap elején kérje el. Tudod, akkor egy évre előre kérd el. Mindig hóra. Nyáron kezd, ugye? Nem tudom. A klasszban. Nem tudom. Egy színházi szezonja van még, hát kitűnő darabugon játszik, többek között a Vígben, úgyhogy csak utána. Vígban. De azt akartam, hogy Vígban. Vígban van. A Vígben, tehát gondolom, a nyáron indul. Ez jó. Tényleg, hogyha esetleg valaki hallja, vagy nem hallja nyilván, mert hogy őket hallgatja, de adját mindenképpen, hogy tartsatok meg, várjátok meg a Bucit. Jó, köszi. Na, egy jóval komolyabb témával folytatjuk, mondjuk azon szülőknek, akik még gyerekkel utaznak, hogy vagy halkítsák le a rádiót, vagy beszélgessenek a gyerekkel. Reméljük már, hogy azért választottuk a 8 óra utáni időpontot, mert a legtöbb gyerek azért már kezd beérni az iskolába. És hát mindig tanakodunk, amikor ilyen téma jön föl, hogy erről jó-e beszélni, kell-e beszélni, nekünk, mint műsorkészítőnknek, mi ilyenkor a felelősségünk beszélni róla, és felhívni a szülők figyelmét egy jelenségre, vagy nem beszélni róla, úgy tenni, mintha nem létezne, és reménykedni, hogy nem történik semmi rossz. És mi inkább úgy döntünk, és úgy döntöttünk, hogy igenis kell róla beszélni, még akkor is, ha néhányan azt mondhatják, vagy azt mondják, majd talán kicsit rosszindulatúan, hogy hát, ha ti is erről beszéltek, akkor ennek reklámot csináltok. Mi ezt nem így gondoljuk, sokkal inkább gondoljuk azt, hogy segítünk azon szülőknek, akik nem tudnak előre a jelenségről, akik nem ismerik a közösségi oldalak árnyoldalait, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy mire kell figyelni a szülőknek, hogy a gyerek megkeveredhessen olyan kezekbe, olyan illetéktelen kezekbe, hogy aztán ártson magának. Ugye nyilván mindenki hallott arról, vagy sokan hallottak arról, hát én nem is tudom, kezdeményezés, mozgalom, őrület, nem tudom, hogy mi a jó szó. Egyik se szerintem. Egyik se igazából, így van. Mert ennél durvább a dolog, mint hogy ez egy ilyen kezdeményezés legyen. Ilyen jelenség. Jelenség, így van. Egyfajta internetes őrület, ez pedig ugye a kékbálna őrület, ami egy tulajdonképpen egy virtuális csoport, és hát ugye alapjavé interneten terjeszkedve fiatalokat próbálnak behálózni, kamaszokat, befolyásolható fiatalokat, akiket rávesznek különböző feladatokra, ami először talán még szimpatikusnak is tűnhet, megkérik őket, hogy hajtsanak végre bizonyos dolgokat, egyre jobban elszigetelik őket a családjuktól, a szerettektől, majd ugye az esemény sorozat végén sokszor öngyilkosságra szólítják fel őket. És hát bármilyen furcsa, és talán azon szülők számára, akik ezt elképzelhetetlennek tartják, mégis mondjuk, hogy megtörténik, igen, vannak olyan fiatalok, akik megteszik, és hát most már nem egy tinédzser, nem egy kamasz lett öngyilkos. Egyébként Oroszországban is, Lengyelországban is, és hát sajnos most már magyar Romániában is, és most már sajnos ugye magyar apropója is van a történetnek. Úgyhogy 8 óra után körbejárjuk kicsit ezt a témát, és felhívunk majd egy pszichopedagógust, aki elmondja nekünk, hogy hogy működnek ezek a csoportok, kik lehetnek a mentorok, hogy lehet beszervezni a fiatalokat, és milyen jelei vannak annak, hogy a gyerekünk hát rossz kezekbe került, nekünk szülőknek, akik nem biztos, hogy minden jelet mindig észreveszünk, ugye zárt csoporton belül terjednek, nem biztos, hogy észreveszed a gyereket Facebook oldalán, és a viselkedésének a megváltozása sem mindig tűnik föl mindenkinek. Tehát nem olyan egyszerű a helyzet szerintem. Így van, de ez lenne a legfontosabb, hogy erre készülj föl szülőként, hogy mi az, amit te, ha van ilyen, hogy három jel, amikor veszélyben van a gyereked, azt egyből le tud venni. Mik azok az élethelyzetek, amikor az embernek fokozottan oda kell figyelni a gyermekére? Ez a korral is együtt jár, de lehetnek egyébként a családban is olyan történések, amikor a gyerek folygékonyabb az ilyen dolgokra, valamilyen okból kiföl, valamilyen családi tragédia, stb. Egy barátnak, barátnőnek, családtagnak az elvesztése. Igen, döbbenetes, ahogy történik ugye a dolog. Igazából vannak úgymond vezetők vagy mentorok, akik elkezdenek kommunikálni a célszeméllyel, a befolyásolható kamaszokkal, mentoroknak is hívják őket, a mentorok vezetők hatására hajtanak végre különböző feladatokat, ami indulhat akár egy boltilopással is, és aztán, ahogy mondtam, az elszigetelés után öncsonkításra vagy akár öngyilkosságra is ráveszik a fiatalokat. Kék bálnának hívják a csoportot, ugye ez azért, mert a kék bálnának ugye hát homicid hajlammal, mondják, ugye partra vetik magukat, és hát jelen ismeretünk szerint öngyilkosak lesznek, aztán ugye nem értjük még ezt a cselekménysorozatot, minden esetre ezért kékbálna. Úgyhogy erről beszélünk a hírek után, szerintünk erről kell beszélni, ha valaki úgy érzi, hogy érzékeny, vagy a gyereke még hallgatja, akkor kapcsolja le a rádiót, viszont szerintünk mi szülők vagyunk, érintettek vagyunk, kell erről beszélni, hogy minél több szülő megtudhassa, hogy bizony veszélyben lehet a Facebookozó közösségi oldalt látogató gyermek. Úgyhogy ezzel folytatjuk a hírek után, 5 perc, pontosan 8 óra. Este 8-tól indul a rádió egy legendás esti műsora, a Diszkós Hit Rádió Show. Diszkó! A lemezjátszóknál a három DJ legenda, DJ Junior, Hambai BG és Bárány Attila. Este 8-tól Diszkós Hit Top 40, Európa legnagyobb klubslágereivel. Este 9-től indul a hamisíthatatlan eredeti Diszkós Hit Mix. Hello, hello! A lemezjátszóknál Bárány Attila, DJ Junior, Hambai BG. Este 8-tól indul Magyarország első számú esti rádiósója, a Diszkós Hit. A 96.4 Rádió egy visszatért, és vele együtt a legjobb délutáni show is újraindult. Hétfőtől szombatig, minden délután 5-től 8-ig. Kóki Show. Kóki Show. Élőben az igazi mai slágerekkel. Öttől hatig Cookie Life Mix, 6-tól 8-ig kívánságműsor, 8 után pedig Cookie szabad akár a madár. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 8 óra után, pontosan 9 perccel. Én szeretem ezt a számot, gyerekek. Valahogy egy jó szám. Ez jobb kedvem lesz tőle, egy kis aranyos kis bugyut a dalocska, de tudod, hogy dicséri úgy, hogy a zenei szerkesztő már a levegőbe csapjon, és aztán visszahúzza az öket. Egy ilyen kis oskabácska bugyutáska. Oskabácska bugyusként Ingrid Angli Fos, de nem. De nem, tényleg, valahogy ettől a daltól jobb kedvem lesz. Lost Frequencies. Én szeretem az ő dalaikat. Jó dalokat csinálnak. Olyan kis felejthető, de úgy olyan kis vezetős. Vezetős, jó hangulatú. Istenem. Melyik album volt rajta? A Klassz FM-en, nem? Nem tudom. Vigyázz, Brüsszel! Istenem, mögött! Vegyek a kávémat! M0-as halászterek és Kampona között a felhajtó után baleset. Két sáv áll, kitartás mindenkinek. Szép napot, fiúk, Judit küldte nekünk. M0-as Dunahídon, igen, az M1-es M7-es felé van már, a sor vége Dunaharasztinál, és óriási dugó, Sziget-Szent Miklós halászterek is eleset kaptuk. Ezt megerősítve az előzőt. Köszönjük szépen. A körúton a Blaha felé most ürítik a kukákat, kukás autót kell kerülgetni, hétfő reggel 7:30-kor, de most komolyan, tényleg, te normálisak? Föltorlódott hétvégén a kuka, vagy tele lett, el kell vinni. Na de a kukás az most pont az, ami este éjszaka elviszi, reggel iskolába mész, óvodába mész, 7:30-kor beáll és lefoglal. Azt tudod, mit jelent, hogy a Margit hídig visszadugul a körös. Csak az éjszakai meló. Igen, meg őket egy kicsit. Hát akkor vigye délelőtt. Mert hogy az egész városban nem tudják mindig jól vinni, amikor neked kényelmes. Na de vigye délelőtt. Amikor lemegy a reggeli csúcs, a délutáni csúcs között. Déltől, vagy 11-től 2-ig a körút azért járható, de reggel, hát oda berakod, az visszadugul a Moszkváig. Mit, mikor ember csináljatok, hívjátok Balázs. De na, most ehhez azért nem kell egyiptomi diploma. Ajánlom is? Nem ittam még kávé, gyerekek. Ehhez nem kell egyiptomi diploma. Hát megy a CEU. Igen. Akkor viszont nem volt rossz. Ahogy állunk, szerintem. Valahova sajnos megy a CEU, igen. Ez olyan kevésbé ismert mondás? Ez egy kevésbé ismert mondás, igen. Ezt egyiptomban hallottam, hogy ehhez nem kell egyiptomi végzettség. De nem, tehát 7:30-kor nem menjen már kukás autó egy kétsávos körúton, ahol tényleg minden visszadugul azonnal. Na. Mindegy, ez olyan, mint a Dán szerencséje. Micsoda, erre most leestem, segíts. Hát ez olyan, mint az egyiptomi diploma, a Dán szerencséje. Ja, hülye, jó. Te hülye vagy, nem hallottál még róla? De, most már igen. Veszprémben a Jutasi utcában Brüsszel elgáncsolt egy kisfiú. Nem lehet. Mentsük meg a veszprémi kisfiúkat Brüsszeltől. Mindenféleképpen Tom küldte nekünk. De jó SMS, úristen, esélyes a naphallgatója címére. Brüsszel elgáncsolt egy kisfiú. Úristen, mentsük meg a kisfiúkat Brüsszeltől. Na, ígértük ugye, hogy egy komolyabb témával folytatjuk. Szerintünk kell róla beszélni, akarunk róla beszélni, de nem azért, hogy felhívjuk a figyelmet erre a jelenségre. Közben mégis, de nem abból a szempontból, hogy reklámot csináljunk neki, de szerintünk kell. És egyébként is a gyerekek már iskolában, óvodában vannak, ha minden igaz, a szülők viszont hallgatnak bennünket, és tudunk egy kicsit nyugodtabban erről beszélni. Ugye kékbálna jelenség, mindenki tudhatja, hogy miről van szó. Ez egy internetes, hát... őrület, ha lehet így mondani. Egy elképesztően beteg dolog, ami ugye arról szól, hogy beszerveznek manipulálható, befolyásolható fiatalokat, adnak nekik egy kb. 40-50 pontból álló listát, egy feladatsort, amit végre kell hajtani, és sajnos bebizonyosodott már ugye Magyarországon is, Lengyelországban, Oroszországban, Romániában, hogy az esetek nagy többségében ez a feladatsor öncsonkítással vagy öngyilkossággal ér véget. A szervezet neve Kékbálna, azért, mert hogy ugye a kékbálnák megmagyarázhatatlan okok miatt öngyilkosok lesznek, és partra vetik magukat, és hát most már itt van ez Magyarországon is, mi pedig azt gondoltuk, hogy azért kell róla beszélni, hogy segítsünk egy kicsit a szülőknek, hogy felismerjék a jeleket, hogy többet foglalkozzanak ezzel, hogy ne engedjék annyit internetezni a gyereket, vagy ha internetezik, akkor egyszerűen ne tudják le annyival, hogy kamaszos hangulatváltozás, vagy a hormonok, vagy a kamaszkor, hanem igenis mindenjárra nagyon figyeljenek, mert általában bebizonyosodott egyébként, hogy a szerelemben csalódott, elszigetelődött, szeretethiányos, vagy éppen a külvilágban a helyüket meg nem találó tinédzserekről, fiatalokról van szó, akik igen bizony a kamaszkorban akár befolyásolhatóak is, legyen csak mondjuk tényleg egy szerelmi csalódás, ahol nem értették meg őket. Mi a pszichológiája a dolognak? Van egy mentor, ugye, egy vezető, aki viszont nagyra tart téged, értékel, azt mondja, milyen ügyes vagy, hogy ezt megcsináltad, milyen okos vagy, csináld meg a következőt, rád figyel, csak neked ír, ezt egy kamasz félreérti, azt hiszi, hogy szerethető, hogy ügyes, hogy okos, hogy ezeket megcsinálja, hogy jó, hogy végre valaki szereti és elfogadja, és aztán a végén ugye öngyilkosságba hajszolják őket. Hát dermesztő a dolog. Kemény, és akkor már egyébként az az érdekes benne, amit elmondtál, hogy ugye elérkezik az a pillanat, amikor annyira kezdesz kötődni egy számodra a vadidegen emberhez, a mentorhoz, hogy mindenkinél többet jelent az a három jó mondat, amit ő írt neked a neten. És amikor hülyeséget kér, tehát már szerintem azt te is tudod, hogy mondjuk fölvágdosni a karodat és kékbálnát, rajzolni bele pengével, az nem életszerű és normális, akkor már elhiszed neki, hogy ezt neked meg kell csinálni. Igen, én szerintem ez mindig egy folyamat. Nagyon durva, és akinek nincs kamasz gyerek, az még nem is tudhatja, de szerintem ez egy hosszú folyamat vége, amikor a gyerekkel annyi minden történik, hogy eljut ide, hogy ilyen befolyásolható legyen. Én... tőle mindig megkérdezik, hogy mi a legfontosabb, amit a gyereknek meg lehet tanítani. Szerintem sok ilyen van, de az egyik legfontosabb az, hogy merjen is tudjon nemet mondani. Tehát ez a legfontosabb, ami szülőként át kell neki adni. És nem hibáztatok egyetlen szülőt se, ahol nehogy Isten baj történt. Tehát nem erről szól a dolog. De hogy már egészen fiatal korban el kell arra kezdeni trenírozni, hogy igenis merjen ellenállni, hogy merjen nemet mondani, hogy tanulja meg, hogy ő attól nem lesz kevesebb, hogy nemet mond. Vagy hogy ellenáll. De hát ez a kamaszkor, ez egy rettenetesen érzékeny kor. Minden szempontból, és nagyon sokféle veszélynek vannak kitéve. De ezt kell a gyerekbe súlykolni, hogy tényleg legyen okosabb, hogy merjen nemet mondani, hogy beszéljen a problémáiról, és hát a szülőknek. Hogy ismerjék föl, hogy valami nincs rendben otthon. Nem? A kamaszkor az egyik legnagyobb ilyen leváló korszak a szülőről. Hát ugye ez is benne van. Hát ennek van egy nagyon egyszerű oka, maga egy teljesen abszolút exakt módon kimutatható hormonális változás, amikor is más folyamatok indulnak el a szervezetedben, és ez jár, igen. Egyfajta depresszív hajlammal, ha hajlamos vagy rá, ellenállással, a szülők ellenfordulással, elégedetlenséggel, persze. Hát ennek hormonális okai is lehetnek. Az egy nehéz kor. Szerintem a gyereknevelésben az egyik, ha nem a legnehezebb kor, a kamaszkor. És hogy tudod megkülönböztetni, hogy ez most egy sima kamaszkori, mit tudom én, nem akarok neked szót fogadni, apa, anya, lázadok, vagy pedig bekerült mondjuk egy ilyen kékbánás csoportba. Hát mondjuk a két dolog között azért markáns különbségek vannak, mert hogy azért nemet mondani egy, mit tudom én, egy mosogatásra, takarításra, segítségére otthon, meg arra, hogy mondjuk ilyen mindenféle ilyen projekteket viszel véghez, amiknek a vége adott esetben tényleg lehet egy öngyilkosság, és tehát szerintem azért itt vannak felismeretőjel. Szerintem nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy azt vigyük észre, hogy a gyerek valamit rejteget előlünk. És innentől kezdve azért szerintem inkább az legyen, hogy egy picit azt érzi a gyerek, hogy kicsit rámásznál, vagy kicsit, hogy is mondjam. Igen, csak mi van, ha nem találod meg, ugye ez árcsoportban terjeszkednek, a feladatsort úgy adják, hogy nem is mindig kimutatható, nem is mindig visszaellenőrizhető, nagyon okosan rejtik el ezt hozzá nem értő szemek elől, igen, hogy a gyerek tudja, hogy kell megnézni. Te belenézel a Facebook oldalába, látod, hogy valami nem stimmel a gyerekkel, de ellenáll, nem mondja el, bezárkózik a szobájába. Nyilván vannak jelek, de egy bizonyos szinten túl már nem tudsz jobban belemászni az életébe. És közben mondjuk csekkolod az oldalát, de nem találod meg, hogy ő már kapcsolatban van mondjuk egy ilyen szervezettel, akinek egyébként ugye letartóztatták a vezetőjét. Le, igen, egy 21 éves orosz csávó találta ki az egészet. Egy 21 éves, és azt mondja, hogy ő ezzel tulajdonképpen jót akart, mert hogy reményt adott a fiataloknak és megoldást. Igen, nem tartja magát bűnösnek, ő azt mondja, és nem ölt meg senkit, mindenki öngyilkos lett, ráadásul boldogan haltak, mert tőle odafigyelést és szeretetet kaptak, és ugye ez a legnagyobb veszélye az ilyen típusú kezdeményezéseknek, meg csoportoknak, hogy egyszer tényleg azt érzi a tini, azt érzi a kamasz, hogy valaki odafigyel rá, hogy értékes, hogy fontos, hogy valaki azt mondja, hogy debátor vagy, hogy ezt megcsináltad. Egyébként így szerintem nem egy kockázat kijelenteni azt, hogy valószínűleg ez a Filip Bugyejkin is, ez a srác is, aki ezt az egészet kitalálta, valószínűleg egy ilyen figyelemhiányos kamasz lehetett annak idején. Tehát aki nem kapott elég figyelmet, nem kapott elég megértést, nem kapott elég törődést, szeretetet, és valószínűleg ezért is hozta létre ezt az egészet. Egy kicsit azt az oldalt én inkább ilyen zsarnoknak gondolom, meg olyannak, aki nagyon szeret befolyásoló szerepben tetszelegni. Tudod, aki elindította. Tehát ő valószínűleg egy ilyen elnyomó típus. Hát egy manipulatív csávó, igen. Persze. Igen. Nem tudom, nagyon veszélyesen, az ember azért mindig hálát ad, nem? Hogy milyen jó, hogy még kicsik. Igen, ugyanakkor hát, és mi lesz 10 év múlva? Összeszomorod gyomrom, mert addigra a technológia 10 év múlva, ez a Facebookos történet, ez olyan szinten lesz, hogy mi már bele se fogunk tudni szagolni. Én egy 60 éves öregember leszek, érted? 10 év múlva, most se vagyok expert hát ezekben a dolgokban. 46 éves öregember. Igen, akkor igen, 56 évesek leszünk, úgyhogy már most se értünk mindent az internet meg a Facebook világában. Igen, de hát ezért kell, tudom, mint demagóg, meg tudom, hogy már sokszor mondtuk, de tényleg nem lehet elégszer hangsúlyozni azt, hogy ezért kell, hogy legyen egy folyamatos párbeszéd közted meg a gyereket között, hogy akkor is néha, hogyha fáradt vagy hozzá, akkor is, hogyha jelentéktelen dologra van szó, ami számodra jelentéktelennek tűnik abban a pillanatban, az lehet, hogy a gyerekednek akkor ott a legfontosabb dolog a világon. Nálunk például nézd meg egy rajzot. Nekem mindig ilyen, amikor a lányom naponta rajzol tényleg órákat. Nagyon tehetséges benne áll a Jóistennek, és rengeteg új rajz van, és néha, tudod, mikor jön oda, és akkor azt mondja, hogy ezt nézd meg, azt nézd meg, azt nézd meg, akkor ki, igen, tudod, megnézze meg, igen, ez az 50. ma már, nézze meg ezt is, jó. Ok. És aztán, amikor elmegy, mert nem nézte meg, mert majd később, vagy ilyesmi, akkor nekem is így átvillan az agyamon, hogy basszus, lehet, hogy ebben a pillanatban most egy olyan dolgot utasítottam el, ami számára egy tök fontos dolog volt. Valamire büszke, valamit megcsinál. Tehát, hogy ilyen dolgok, ilyen kis apróságok is lényegesek lehetnek majd később, mert hogyha ezeket picikorban, vagy gyerekkorban ezeket a dolgokat elhanyagolod, akkor később, amikor meg szükség lenne arra, hogy a gyerek őszinte legyen veled, hogy nyitott legyen a veled való párbeszédre, akkor már ezek az alapok nem lesznek meg, nem tudod őket lerakni, amikor elfelejtetted őket, mondjuk óvodáskorban. 10 rajzot nem néztél meg, a 11-et már nem fogja megmutatni. Nem tudom, hogy mi megoldás. Én azt értem, hogy miért nem kapják el ezeket. Tehát, hogy hosszú idő óta zajlik, gyilkosok lettek már Romániában, Lengyelországban, Oroszországban, hogy erre nem lehet ráállni, és nem lehet 2 perc alatt a mai modern technikával, tudománnyal felgöngyölíteni, azt mondja, hogy itt van a Facebook oldal, lekapcsoljuk, elkapjuk, megtaláljuk, IPC, mint én nem értek hozzá, érted, de ül a csávó egy moszkvai lakásban valahol, és tinik százai halnak meg azért, mert ez az idiót állat 3 percenként kiír valamit az oldalára, elindít egy ilyen marhaságot, tehát hogy van ez, hogy ez hónapokig zajlik? Hát az a baj, és mindenki tud róla, érted? Figyelj, lehet, hogy ő már rég sitten van, amikor ez még tovább burjánzik az internet. Ja, hogy ezt elindítod, és utána ez egy ilyen önszervezett szerveződő, egy ilyen organikus élő szövet, ami elindul, és egyszer nem tudod már megállítani. Nem tudod meg. Tehát ez olyan, mint a lehet, hogy éppen ebben a pillanatban senki nem hoz létre sehol a világban pilótajátékot, de valamelyik korábbi, aminek már lehet, hogy nincsenek is meg a szervezői, még mindig zajlanak. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon kemény dolog. Át tudod venni ugyanezt a vonalat, tehát egy perc csinálni egy olyan kamu profilt, amiről ezt tovább tudod üzemeltetni. Nagyon nehéz elkapni őket. Meg behúzzák valahol tényleg a kéziféket, megállítják, aztán egy hónap múlva valaki rábukkan az interneten erre a sztorira, azt megint felkapja. Igen, hát a szülők felelőssége nyilván nagyon nagy, már nem akarok mindent a nyakukba varni, mert mondom, ez a kamaszkor, hát nekem még nem az, de rettegek tőle. Szóval az egy nagyon nehéz kor, és ott csak a legnagyobb bizalommal, a legnagyobb elfogadással és szeretettel tudod ezt átvészelni. De hát azért ez nem minden családban, meg nem mindenhol ilyen egyszerű. Na, mindjárt fölhívunk egy szakértőt, akivel erről beszélgetünk. Itt van velünk Majsai László, pszichopedagógus. Jó reggelt kívánunk! Szevasztok, urak, jó reggelt kívánok! Hello, szia! Jó reggelt, hello! Na, hát ugye most már magyar érintettje is van sajnos ennek a csoportnak, amit ugye úgy hívnak, hogy kékbálna. Kik lehetnek az áldozatok, vagy kik azok, akik veszélyeztetettek lehetnek szerinted? Hát az első dolog, amit mondani szeretnék, hogy beszélhetnénk az időjárásról, és nagyon okosan szépen összefoglaltatok itt mindent, pszichológiai és egyéb viszonylatot. Na, látod? Nem sokat hajtott nekem. Na, tehát a veszélyeztetettek tényleg mindenféleképpen azok a gyerkőcök, akik a figyelmet vagy a közösségben való létet nem kapják meg. Én arra szoktam a hangsúlyt tekintni, hogy nem szabad elfeledkezünk arról, hogy a közösségben létnek a vágya az minden egyes kicsi emberben benne van, azokban az ovisokban is, akik elfordulnak egyelőre, vagy félve nézik a sarokból a többieket, azokból a kamaszokból is, akik vagy a testükkel nem elégedettek, vagy a képességeikkel valamelyikkel nem elégedettek, hiszen ebben a korban nem foglalkoznak nagyon mással, mint saját magukkal is, és figyelik azt a változást, és általában megijednek attól a változástól, ami bennük van, de ugyanakkor szeretnének valahová tartozni, hogy ez az érzés ne ilyen UFO érzés legyen. Amikor én kamaszokkal dolgozom, az első dolog mindig az, hogy megpróbálom tisztába tenni velük, hogy ne gondolják azt, hogy ezekkel a dolgokkal egyedül vannak, mert ezeken a dolgokon mindannyian keresztül estünk, én is, az apukája, az anyukája is, amit kamaszkornak neveznek, ezt a válságos helyzetet, azt, amikor mondhatjuk, hogy a hormonális változások ezzel együtt, a lelki működéseknek a változása, a küllem megváltozása, az, hogy elég okos vagyok-e vagy nem. Nem tudnak figyelni, mert fáradékonyabbak, azt gondolják, hogy eddig milyen okos voltam, milyen sikeres voltam az iskola, úristen, mi történt velem, meghűltem. És amikor nincsen magam körül olyan fiatal, olyan társ, akibe bármikor belekapaszkodhatok, mert sajnos vannak gyerekek, akik saját maguk is bezárják el velek magukat ezektől, viszont a vágy a közösségre megvan bennük, akkor megtalálnak egy olyan fórumot, például mint egy közösségi fórum, ahol nem kell nekem magam megmutatnom, kell igazából felvállalnom azt, hogy én ki vagyok rögtön, hanem valahogyan már egy lájkkal vagy egy megosztással én kapcsolódhatok közétek tartozom már, és akkor ez a dolog már elkezd bennem egy ilyen közösségi felelősségérzetet is kialakítani, érdekesebbé válik az életem, meg tudom mutatni azt, hogy én igen, képes vagyok bizonyos dolgokra, amiről azt gondoltam, hogy nem, ezt egy bavidegen ember, valaki onnan az éterből megerősíti, veregeti a vállam, klasszcsávó, vagy egyre nagyobb baromságokat kér, amiket én azért meg tudok csinálni, hiszen ez úgy van fölépítve, hogy az elején olyan adatokat adnak ezeknek a kölyköknek, amiket meg tudnak csinálni, aztán jönnek ezek a durvább, öncsonkító fájdalom okozó dolgok, amik a végén eljutnak egy lehetetlen küldetésig, aminek a katasztrófa szokott a vége lenni. Tehát ezek a dolgok mind közel játszanak. Lehetnek ezek a gyerekek elhanyagolt gyerekek is, de lehetnek egy meleg családi fészekben élő gyerekek is, hogy sajnos nem vagyunk megmentve, vagy nem vagyunk védettek, ugyanúgy, hogy sajnos a drogokkal kapcsolatban sem, hiszen amit a Jani mondott, hogy pillanatnyi dolgok is vannak ám, tehát vannak olyan pillanatnyi elmezavarok, amikor egy olyan pillanatban talál meg engem valaki, vagy valamilyen feladat, amikor egész egyszerűen semminek érzem magam, vagy feleslegesnek, és már is ott van egy kapaszkodó, hogy hát mégsem vagyok felesleges, mégsem vagyok senki, hiszen ezt meg tudom csinálni. És most a szülő az ilyenkor kamaszkorban mit tett? Mert ez egy érdekes kérdés, hogy oké, megtanítod neki, hogy legyen résem, meg ne dőljön be, vagy mondjon nemet, de ha ez fiatalabb korban nem tanítottad meg neki, akkor a kamaszkor az pont arról szól, hogy mindent úgy csinálok, ahogy a szülő nem mondja. Vagy már csak azért az, sem. Igen, nem? Igen, és hát ott már késő. Kortársaim tudják. Na hát az van ezzel a dologgal, hogy minden szempontból nagyon gáz a kamaszkor, mert így hozhat hozhatnánk ide a drogkapcsolatot, meg hozhatnánk ide minden, és mindennek a tünetei nagyon-nagyon hasonlítanak az általános kamaszkori tünetekhez. Azt szoktam mondani, hogy amikor nagyon sok tünet együttállása van jelen, tehát az, hogy a gyerekemnek a például a napi rítusai megváltoznak, az ébredése, elalvása, étkezése, öltözködése, beszédstílusa, társasága, baráti társasága, eddig volt, most nincs, eddig nem volt, most hirtelen lettek. A kedélyállapota, ami amúgy is hullámzik a kamaszkorban, de most képes nagy-nagy figyelmet szentelni valamilyen tevékenységre, amit előlem elvejt, de látom, hogy tiszta erővel ezzel foglalkozik, de nem mutatja meg, hogy mi az. Ezek a dolgok. Aztán az a fajta kommunikációs probléma, ami amúgy is ott van, hogy hogyan fogalmazzam meg azt, amit én a felnőttnek mondani akarok, hiszen alapvetően nem akarok neki mondani semmit, és azt se akarom, hogy kérdezzem. Akkor ott van megint egy szülőként, mit csinálok? Hát azt kell csinálnom, hogy a látóterében kell a gyerekemnek lenni, de még ez is egy kicsit ilyen furcsa, mert nem előtte kell lennem, hanem mögötte, és őnek éreznie kell, hogyha pofán verik, és anyatestnek, akkor oda tudom tenni a kezemet, ha elé állok, vagy mellé, akkor már vége. Abban a pillanatban bezár. Tehát borzasztó nehéz dolgunk van. Nekem egy 25 meg egy 19-es fiam van, úgyhogy én már túl vagyok nagyjából egészéből, illetve a másodiknál még nem vagyok túl rajta. Hát kutya kemény dolgunk van, de amit tudunk tenni, az tényleg az a figyelem, ami ráépül egy egészen picikorban elkezdett figyelemre. Mert itt az a lényeg, hogy egészen picikorban, már az óvodáskorban, sőt, hát ahogyan megszületik ez a gyerek, érezhesse, hogy az a fajta figyelem, ami a szülőtől árad, az csak neki szól. És biztonságérzetet adhat ahhoz, hogy bármikor kommunikálhasson, mert hogy ez inog meg, és ez borul föl leginkább a kamaszkorban, ez a fajta bizalom. De ez nem bizalomvesztés, és mindig megijednek a szülők, hogy úristen, az én gyerekem már nem szeret, már nem bízik bennem, nem erről van szó, csak nem én vagyok a célszemély, deklaráltam, de legbelül igen, azért nagyon adnak ám a gyerekeink arra, a kamasz gyerekeink arra, hogy mit gondolunk róla, csak ezt nem fogják az arcodba vágni, hanem elrakják maguknak. Tehát ezért kell, hogy észrevehető legyen az ő, ami figyelmünk az irányukban. Mit csináljunk akkor, ha már észrevettük, hogy tehát ügyes szülők voltunk, a gyerek valahogy jelezte felénk, hogy baj van, mi észrevettük, hogy mondjuk ezen az 50 állomásos kihívás listán már ő a 35-nél van, akkor mit csinálsz? Hogy rántod vissza? Hogy állsz oda mellé? Vagy olyan módszer, hogy ne ijedjen meg tőle, hogy úristen, apa észrevette, vagy anya észrevette, akkor még inkább belehúzok? Hát az a baj, hogy ez viszont teljesen személyre szabott. Tehát az, hogy én nekem milyen az aktuális és a kialakult kapcsolatom gyerekemmel, ettől függ az, hogy erre hogyan fog reagálni. Természetesen tudják a gyerekek, hát nem örültek az, hogy azt, amit csinálnak, az valamilyen szinten játék valami nagyon nagy veszéllyel, tehát valamilyen kockázattal jár. De amit szintén mondtatok valamelyik mondatotokban is nagyon fontos, hogy itt addikció fog kialakulni, tehát itt egy függés fog kialakulni ettől a dologtól, hiszen mit történik. Van nekem egy hiányom, akár egy adrenalin hiányom, egy megerősítés hiányom, egy érzelmi hiányom, ami elkezd feltöltődni valami idióta forrásból. Elkezd hozzászokni a gyerek lelke és teste is ahhoz, hogy ezeket a forrásokat valaki valahogyan feltölti, és persze, hogy függővé válik tőle. Ettől a pillanatok kezdve legalább olyan nehéz megszabadulni ettől a dologtól, mint bármilyen másik függéstől. Én akkor azt szoktam mondani, hogy szülőként, ha én ezt észreveszem, az első dolog, hogy én felajánlom a saját segítségemet, azzal a mondattal, hogy figyelj, én úgy érzem, hogy itt valami gáz van, én azt gondolom, hogy nekünk beszélnünk kellene valamiről, amit veled van. Én nem tudom, hogy mi ez, én segíteni szeretnék, mert az apád vagyok. Lehet, hogy nem én vagyok az, akkor keressünk valakit, aki ebben a dologban segíthet. A gyerek ilyenkor persze legyint, nincsen nekem semmi bajom. Akkor én ezt a jelzésemet megteszem újból és újból, amíg az agyára nem megyek, hogy az előbb Jani mondta, ebbe is bele lehet menni. Tehát van olyan gyerek, akinek ez kell, és aztán utána ez a dolog kizökkenti abból a helyzetből, amiben éppen van. De hát ez csak egy lehetőség, vagy van, vagy nincs ennek, hogy is mondjam, csak a gyereknél relevanciája, vagy nincsen. Aztán van olyan is, aki egész egyszerűen egész más irányból támad idézőjelben, tehát elkezdek a gyerekemnek olyan programokat biztosítani, amit régen szeretett, amiről azt gondolom, hogy az ő számára font. Hogy beszélgetek a zenékről, amiket ő szeretett. Az a lényeg, hogy úgy jutok hozzá közel, hogy nem direktben, hanem egy kicsit ilyen áttételesen. Szeretett régen, mit tudom én, paintballozni, azt mondom neki, hogy akkor menjünk el oda, jó? Valami ilyesmi is lehet. De egyet akartam mindenféleképpen, még nagyon okosan mondtátok a nemetmondást és a nemetmondani tudást, mert hogy ez az egyik alapvető dolog, amit ki kell építeni egészen picike gyerekkortól már, amik kis emberekben ahhoz, hogy a személyiség normálisan fejlődjön, de rögtön ide tenném mellé azt a segítség kérési és elfogadási képességnek a kialakítását. Tehát, hogy benne legyen a gyereknek a repertoáriában, benne legyen a paneleiben az, hogyha ha villog a piros lámpa valami miatt, akkor nekem segítséget kell kérnem, és ezt el is kell tudnom fogadni. Ez egy hatalmas képesség, hogyha ha az ember ezzel él, és ez a sajátja, és ha nincsen, akkor sokkal védtelenebbek ezek a gyerekek, mint ahogy látszik is. A László, nagyon szépen köszönjük, még lett volna egy-két kérdés, csak muszáj mennünk, mert nekünk ezt ilyen kötelezően kell csinálni. Nagyon hasznos volt nektek. Szerintem. Köszönjük szépen a Majsai László pszichopedagógusnak. Köszönjük szépen. Hát, szerintem azért sok fontos dolog hangzott el. Muszáj erről beszélni. Köszönjük fel a gatyát. Igen, ugye? Addig jó, amíg röplabdázni akar. Igen, kimegyek horgászni, fogom azt a kurva kukacot, és fölgyűzöm a horogra, ugye, csináljuk. Ugye milyen jó kor ez? Csinálom azt, amit ő akar. Hónapok óta animéket nézek már többet is, mint ő. 8:30 volt, 1 perccel jövünk mindjárt. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:09 múlt, pontosan 2 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, jó reggel. Kuc-kuc, igen, hát nem, ez nem tudok megjavulni, gyerekek. Vagy egyre jobban elromlok, nem tudom. Ugye a kékbálna történetről beszélgettünk, nagyon hasznos dolgokat mondott a mi szakértőnk, Majsai László, pszichopedagógus, magáról a jelenségről, és arról, hogy mit tehet a szülőhoz, érkeztek hozzászólások is egyébként. Tökéletesen egyetértek veletek, hogy időben kell elkezdeni a gyerekeket felkészíteni az ilyen dolgokra, mindenki arról beszél, hogy egy jobb világot kéne hagyni a gyerekeinkre, de talán jobb gyerekeket is kéne hagyni a világra. Felkészült, nyitott problémáiról beszélő gyerekeket. Manapság a szülő próbál mindent megteremteni, de közben észre sem veszi, hogy mi van a gyerekével. Jó hozzászólás, igen. A 5 éves fiam egy megbeszélés közben hívott fel, főnököm furán nézett, hogy leálltam a gyerekkel megbeszélni a neki fontos dolgokat. A család az első, ezt Krisz küldte nekünk. Ez kevés főnök van, aki ezt mondjuk így elfogadja, tolerálja. Képzeld el, egy értekezleten így megcsinál. A 5 éves gyerek. Igen. Balázs, nem azt kell tiltani, aki csinálja, hanem azt kell megkeresni, hogy mi a gondja a tizenéveseknek. Talán, hogy napi 8-9 órát ülnek a suliban, leterheltek, nem töltenek minőségi időt a szülőkkel. Végső soron azt hiszem, ez egy hosszú folyamat. Ezt egyébként nehéz nem észrevenni. Küldi nekünk Áron. Hát szerintem nem szabad ítélkezni, meg nem szabad pálcát törni a felett, aki nem veszi észre, amíg nem jártál ebben a cipőben, nem tudhatod, hogy ez egy milyen élethelyzet és milyen nehéz észrevenni. Nyilván az ember sztereotípiákat, közhelyeket tud mondani, de nem tudjuk, hogy az adott családokban mit vettek észre és mit nem. Meg sok esetben azért azt tegyük hozzá, hogy tényleg nem kell mindjárt, hogy Balázs is mondta, pálcát törni a szülő felett, mert lehet, hogy pont ugyanabban a cipőben jár, hát, csak éppen a munkahelyén. Tehát a 8-9 órát tanul a gyerek, aztán még hazamegy, készíti el a házi feladatot, készül a másnap órára, akkor jön haza az apja, édesanyja, édesapja a munkából, szintén 8-9 óra vagy még több munka után, hát azért nem egy egyszerű dolog. Mindannyian ki vannak facsarra, persze, hogy nem jut elég figyelem, meg energia a másikra. Igen, meg gyerekek, tényleg szakamaszkor azért a sok gyerek hormonális változás, bezárkóznak, bármit csinálsz, nem biztos, hogy ki tudod belőle szedni. Milyen érdekes, hogy beszéltünk az Emlékmás című filmről sokat, a Schwarziról. Lassan pedig ott tartunk, hogy valósága válik, hogy egy virtuális világban kell különböző feladatokat megoldani, és aztán ebből tévéműsort is csinálnak. Igen. Nagyon jó, hogy beszéltetek erről, én szülő vagyok, még csak nem is hallottam magáról a jelenségről. Köszönöm, hogy foglalkoztok vele. Megerősített, hogy jobban figyeljek a gyermekemre. Ezt Viberen kaptuk Zsuzsától. Köszönjük szépen. Van itt egy könyv, amit szeretnék ajánlani, mert a nejemnek egy időben kifejezetten a bibliája volt. Ez a Visszatalálunk egymáshoz című könyv. Ez Bagdi Emőke, Fárkogyi Zsuzsa, Ransburg Jénő és Vekerdi Tamás írásait tartalmazza, és nekünk nagyon sokat segített. Tehát, hogyha valakinek egy picit ezzel tudunk mi is segíteni, akkor tényleg keressétek ezt a könyvet, meg lehet vásárolni, szerintem, mert mindenféle antikváriumokban is. Visszatalálunk egymáshoz, kérdőjellel a végén. Visszatalálunk egymáshoz. És egy nagyon jó kis könyv. Rengeteget forgattuk mi annak idején. Gyerekek, a magyar szülők átlagban 10-12 órát dolgoznak, tudod, hogy nincs idő a gyerekre. Én nem hiszem, hogy ezt egyébként ennyire egyértelműen csak a munkára lehet fogni. Is. Ez a közös együtt töltött időre is lehet fogni, a minőségi időtöltésre, hogy alternatívát mutatsz a gyereknek, hogy sportolni viszed, hogy megpróbálod valamilyen közösségbe benyomni, ahol ő megtalálja magát, hogy nem hagyod, hogy órákig Facebookozon, hogy internetezen, hogy már kiskorában leveszed a gépről, hogy ne alakuljon ki az, ugye tudjuk, hogy mennyire megöli a kreativitást, ha okos telefonoznak, ha Facebookoznak, hogy egyszerűen tönkreteszi az agyon azuk részét, ami inkább arra serkelni őket, hogy mozogjanak, rajzoljanak, énekeljenek. Tehát ennek egy csomó leágazása van szerintem. Itt nem lehet csak azt mondani, hogy napi 10 órát dolgozik. Hát persze, más országban is, máshol is, Magyarországon is, más szülőn is dolgozik, nem mindenkinél fordul elő. Baromi érzékeny a dolog, és baromi sok mindenre kell figyelni. Onnantól kezdve, hogy mit adsz a gyerek kezébe, és az együtt töltött idő mennyire minőségidő, vagy milyen kapcsolatban vagy vele, mások vagy mennyire mély a viszonyotok, szóval nem lehet szerintem csak úgy általánosítani. Mások azok a kis, és szerintem minden esetben más a gyógyír is, tehát ahány gyerek, annyi személyiség, nincsen senkinél ott a bölcsek köve, hogy ami az egyikre működik, egyáltalán nem biztos, hogy működni fog a másiknál. Hát a magyar családnál három gyerek volt, ugye, és abból az egyik gyerek lett öngyilkos, és lehet, hogy a másik két gyereknél semmiféle jele nem volt. És állítólag egyébként ugye nagyon szép volt a család maga, tehát jól értek, kedves, aranyos, boldog család volt. Aztán igen, mi szerettük volna az anyukát megszólaltatni, és kedves volt egyébként szegény, és elmondta, hogy őt annyian bántották azután a bulvár interjú után, vagy bulvárlapnak adott interjú után, ahol lenyilatkozta, hogy mi történt, hogy nem meri bevállalni, mert hogy sokan őt teszik felelőssé, úgyhogy nem ismerik az élethelyzetüket, hogy nem tudják, hogy mi mentek keresztül, ugye arról a magyar gyerekről van szó, aki szintén öngyilkos lett, és neki az anyukájával próbáltunk beszélni. És nagyon sok támadás érte amiatt egyébként, ami történt. Pedig neki nem volt más célja, mint hogy azért nyilatkozott, hogy felhívja erre a figyelmet, és megmentse más gyerekeket, és segítse más szülőnek, és mégis elmebetegek, hát rettenetesen sokat bántották. Hogy ő tehet róla. Hát ilyet mondani, hát nem tudhatod, hogy milyen élethelyzetben voltak. Igen, mindenki csak okoskodik egyébként. Ilyenkor hello, Anita, mond. Jó reggelt, sziasztok. Én csak azon gondolkodtam, hogy miközben titeket hallgattalak, hogy megfeszülhet a szülők többsége, hogy kicsikarjon a gyerekéből bármilyen információt, bármilyen gondolatot, hogyha az a gyerek nem akar beszélni. A mi családunkban most nem ennyire rossz a helyzet, vagy nem ennyire kritikus a helyzet, mint ami itt történt, de például az én 6,5 éves gyerekem tegnap óta azt mondogatja, hogy nem akar iskolába menni. Ahova eddig mindig örömmel ment, mindig jókedvűen, és nem tudjuk az okát, nem tudunk rájönni, hogy mi történhetett vele az iskolában, ami miatt ő ennyire megváltozott. És próbálunk vele beszélgetni, és nem is arról van szó, hogy egy zárt család lennénk, tehát mi nyíltan beszélünk a problémákról, bánatokról, örömökről, bármiről, és most bármit csinálunk a férjemmel, egyszerűen nem nyílik meg a gyerek, és nem tudjuk, hogy mi lehet az oka annak, hogy egy ilyen változás van. Igen. Tehát valószínű valami történt, igen. Igen, és csak erre akartam utalni, hogy nagyon sok helyen előfordulhat az, ami nálunk, hogy hiába akarja a szülő, hiába próbálja a különféle helyzetekben kicsikarni a gyerekből azt a vallomást, akár nem tudom, nyilván a fenyegetésig nem megy el, de mindenféle ígéretekkel, ha a gyerek nem beszél, és nem azért, mert nem bízik meg a szüleiben, lehet, hogy egyszerűen csak önmagában nem bízik, hogy nem mer kiállni akár a szülei elé is azzal, hogyha valami gondja van. És így még nehezebb felismerni, még nehezebb orvosolni egy ilyen dolgot. Összetett a probléma, igen. Hát ezért beszéltünk mi is erről, hogy minden szülő tudja, hogy mielőtt áll a gyermek. Igen. Van egy idegpálya nevezetű film, szintén ugyanerről szól, majd csütörtökön a mozis rovatba ajánljuk, beszélünk róla. Igen. Addigra megírom a szignál szövegét. Addig nem beszélek, amíg nincs szignál, igen. Na jól van. Hát szerintem fontos volt, hogy foglalkozunk ezzel. Köszönjük szépen a sok hozzászólást. 6 perc van pontosan 9 óra, jövünk nem sokára. Bekós játékunkkal folytatjuk, mert hogy ugye újra szeretnénk valakit mosógép és szárítógép tulajdonossá tenni. Ugye a játékunk arról szól, hogy elhanyagolt mosógépek kell, hogy írjanak nekünk. Mert tulajdonképpen a gazdáknak kell megszemélyesíteni a mosógépet, és meggyőzni bennünket, hogy ők mennyire leharcoltak, mennyire elfáradtak, mennyire nem törődik velük a gazdájuk, és szeretnének már nyugdíjba menni, és hát maguk helyett hadrendbe állítani egy vadonatúj mosógépet és szárítógépet, hagyják őket már nyugdíjasként létezni. És ha a mosógépek írnak nekünk levelet, akkor kiválasztjuk majd a legszívhez szólóbbat, a legaranyosabbat, a legkedvesebbet, akinek ugye hát a tulajdonosát fölhívjuk majd pénteken, és elmondjuk neki, hogy a mosógéped írt egy levelet, te nyertél, és lesz egy Beko mosógéped és egy szárítógéped. Az amit állatszőr eltávolt a funkcióval, amit már nem vehet el tőled. Ez már biztos, hogy a tiéd. Igen, és akinek nincs szállítógépe, nem tudja, hogy micsoda csoda az, amikor nem kell teregetni, megszűnik a fregoli, a kiteregedett ruha A-ból átrakott berakod B-be, megszárad, kiveszed, összehajtod. Ilyen. Tényleg nem vasaltok? Én a feleségemet nem láttam. Tíz éve nem tudtam olyan boldoggát tenni, mint egy szárítógéppel. És ez az én teljesítményemet mutatja, hogy sose volt még annyira boldog. Mindig ránéz, és egyfajta szerelmi viszonyban van a szárítógépével. Nézi, simogatja, és az, hogy köszönöm. Igen. Köszöni nekem, hálás, ugyanis évekig teregettünk, és valaki vett itt a csapatban, és mondta, hogy vegyünk. Higgyük el, hogy nagyon drága, de megéri. Hetente háromszor ültessétek fel rá. Azt próbáltuk a centrifugán, de beverte a fejét. Nem, én ültem föl, és bevertem a fejemet. Igen, hogy Viki leve. Szóval a szárítógépet is adunk. Nagyon jó. A házi asszonyok legjobb barátja, higgyetek el. Minden háztartásban milyen jó lenne, lehetne egy szárítógép. Kisállatszőr eltávolító, tehát nem kisállat, szőr eltávolító, hanem kisállat. Igen, kakast, pulykát, nyestet, mókust, macskát ne tegyetek a szárítógépbe, de ha van állatotok, akkor leveszi a szőrt. Aki egyébként tudja, hogy milyen érzés egy évről évre vedlő macskával vagy kutyával együtt élni, úgyhogy egyébként az egész lakás tele van vele, igen. És a fekete cuccokra például. Semmire nem tudod leszedni, hiába ez a varázsenger. Ezzel igen. Vikit megkérdezitek, hogy mi a legcsodálatosabb dolog az életében, azt mondja, hogy a gyerekeim és a szárítógépem. Utána sokáig is jön. És ott ballagnék hátul. Megadóan. A benzinkát. Igen. Nagyon komoly egyébként. Tényleg, nekünk nincs rákötve vízre, és úgy működik a sztori, hogy egy ilyen kis tartályban összegyűjti a vizet, plusz külön tartályban összegyűjti a szőrt, és minden egyes mosás után kijöntő. A szárítógép, azt hittem, hogy a mosógép nincs rákötve vízre, és ne. Beszorodok egy doboz bukettőt. A slagot, a kerti slagot beteszem a mosógépbe, azzal kicsit turbosítok, aztán indítjuk. Igen, két tartály is van benne, jó, ami gyűjti a nagyobb, meg az apróbb szennyeződéseket, és tökéletes. Nagyon jó kis cucc. Cörcsös minden. Na. Úgyhogy várjuk egyébként az öreg mosógépeknek a sztoriait, jó? Igen, mondjuk majd az e-mail címet, hogy hova tudtok írni, mert ma nem zárul le ez a játék egészen péntekig. Van, azt mondjátok ki magatokat. Évek óta rá van csavarodva a tengelyemre az a büdös műszer, az zokni. Annyira szeretnék már egy normális mosógépszerelőt, aki eltávolítja rólam, vagy egyáltalán azt, hogy hagyjanak békébe a francba. Igen, de egyébként nagyon helyes levelek jöttek. Úgyhogy mindjárt szemezgetünk ezekből is. 3 perc van, 9 óra, jövünk nem sokára. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után 12 perccel itt vagyunk. Annyira jó duma jött SMS-ben, valaki engedje már el, ha ennyire dudál. Olyasi duma. Imádom, valaki engedje már el. Engedjetek már el. Gyerekek, itt volt az előbb az apkásám. Brüsszel vitte el? Nem? Azt mondani akartam reggel, hogy ittam a kókusztejedből, mert az emiatt valaki megitta. Szerintem Brüsszelben. Vigyázzatok, gyerek, állítsuk meg Brüsszel, mert lopja az apkását. De tényleg, komolyan, az előbb itt volt. Nem Brüsszel vitte el? Tényleg? Vagy nem csináltam ma reggel az apkását? És úgy vitte el Brüsszel, hogy nem is volt zapkásán? Hogy vitte el Brüsszel? Már az apkásánk is kell neki. És nem is tudsz csinálni. De tényleg. Már tudta Brüsszel, hogy mit akarok, és úgy vitte el az apkásámat, hogy még meg se csináltam, de ők már elvitték. Gyerekek, tényleg állítsuk meg Brüsszelt, mert nagyon nagy baj. Most már érted. Már mindenki elég, nem csak a csipke. Mindenre rámennek. Azt mondja, hogy az M1-es autópályán nyugat felül egy álmukfutó Brüsszel szágult Budapest felé, állítsuk meg. Az igazgató merényletre készül a gyerekek ellen a francia tornatalára Brüsszel. Uniós rendszámom van. Brüsszel kifogyasztotta a benzint az autómból. Brüsszel miatt tankolnom kell. Állítsuk meg Brüsszelt. Na, itt vagyunk. Mindig szeretem a pánsip hangját. Írja nekünk egy hallgató. Igen, hát abszolút. Abszolút. Én szeretem a pánsipot. Nekem nem úgy tűnt, mint egy ilyen behéliumozott ilyen trombitás, aki egy ilyen 6 éves gyerek, aki megtanulta ezt az egy sort, nem? És most nagyon büszke rá, és körbejátsza a szomszédokat. De nagy sláger ez a dal, tehát ezt nyilván nem vitatjuk. Na, gyorsan még egy-két közlekedés ír, ha megengeditek. Bajcsi felé az M7-esen, Fehérvártól bedugulva, nagyon hosszú sor áll, mindenki készüljön hideg élelemmel. Reni küldte nekünk. Igen, ez a Balaton felé, a Kagylós kút után. Ha valaki tudja, akkor küldje el nekünk, hogy mi az oka. Jó? A Könyves Kálmán körúton Üllői Lurdi 35 perc. Azt olvassam, hogy Brüsszelt kell megállítani, nem a forgalmat. Valaki megállított a forgalmat, többen elküldtétek, vigyázzatok. Halásztelek és Kamponak között a felhajtó után baleset történt, két sáv áll, kitartás mindenkinek. Judit küldte nekünk, és az Árpád hídon lassú haladás. Úgyhogy hát ott is készüljetek. Ez Budáról Pestre, baleset nincs, csak nagyon nagy a dugó. Lassan jutottam fel az Árpád hídra. Erika küldte nekünk Viberen. Köszönjük szépen. És akkor, ha valaki játszol egy ilyen fontos hármasugrást, az küldjön nekünk SMS-t. Jó, vagy Viberen, vagy pedig SMS-ben, hogy visszatudjuk hívni. Mosógép játékunk van, vagy mosógépes játékunk. Mosol és szárítógépes. Hoppácska, emeltük egy kicsit a téteket. Köszönjük a Bekónak. Köszönjük a Bekónak, emeltük a téteket, így van, mert hogy ugye leveleket kell írni. És van egy e-mail címünk, ez a mosógép. Ti is hallottok a mi csiringelést, vagy ez megint Brüsszel? Tudod, milyen, mint ez a kakukos, ez az ütős óra. Brüsszel csinálja. Szerintem csak Brüsszel telt róla. Vagy már szerintem a fejemben van valami hang, de csak és kizárólag ennek is az oka a Brüsszel. Nem, szerintem már a tech száll le a tetőre. Most jönnek értünk. Visznek el minket. Szóval mosógép@radio1.hu. És hát itt az a feladatotok, hogy megszemélyesítsetek mosógépeket, elhitessétek velünk, hogy kicsiny, leharcolt, lepusztult, felújításra, már nem váró cserére, annál inkább ugye váró mosógépeteket lecserélnétek, személyesítsétek meg, és a mosógép nevében írjatok nekünk levelet, hogy aztán pénteken tiétek legyen egy Beko mosógép és egy szárítógép. Kis állatszőrrel távolít, a funkciós szárítógép. Öcsi sajt. Egyben van a kettő, vagy ez külön? Nem, ez külön. Külön gép. Vannak olyan mosógépek. Mármint a kis állatszőrrel távolít a funkció? Ez nem, nem a mosó meg. Van olyan mosógép, ami a szárítógép, vagy szárítási funkció is van, de szerintem az igazi az, amikor van külön szárítógép. Aha. Nyilván anyagilag egy picit más, de hosszú távon. Erről beszéltünk, egy csodálatos dolog. Nem, ezek a hibridek, ezek nem jók. Kivéve a Lexus. Köszönöm szépen, elküldöm is a szponzorok a megszólalást. Na, nézzük egy-két levelet röviden, csak hogy mi... hogy mit írtak. Olvastok, hogy olvassak ki? Már nem akarok. Olvassál már, ez mindig olyan vicces. Rohadjál te meg. Ilyen, most nincs helyen, diszlexiás vagyok. Vagy mi? Igen. Elődöm Edit, nem volt szerencsés, már csak azért sem, mert előző játékotok után pár héttel végleg felmondta a szolgálatot. Ekkor kerültem én ehhez a családhoz. Magamról csak annyit, hogy külföldön már nem feleltem meg, itt azonban nagy örömmel fogadtak, nem érdekelte őket sem a korom, sem a barna foltjaim. Jól megértjük egymást, de meddig bírom, vajon meddig tudok még megfelelni, hisz én sem vagyok már a régi. Tudom, hogy gazdáim nem mernek rá gondolni sem, hogy mi lesz velük nélkülem. Aranyosak, nem panaszkodnak egy négyfős család kis keresettel, de nagy szeretettel. Aj, de cuki! Aranyos cuki! Nagyon sok levél jött egyébként. Rengeteg. Nagyon sokan írtak, igen. Hogy nem tudják egyszer lecserélni a mosógépüket. Ez egy lomis mosógép levele volt egyébként. Őt már kirakták? Nem, még nem, őt már úgy lomiszták össze. Az igen. Előzőleg, és hogy egyelőre állja a saradát, nem lehet tudni, hogy meddig bírja. Majd úgy, hogy azért kéne nekik a bekógép. Hát nyilván ezek is high-tech cuccok, nagyon-nagyon jó fogyasztási paraméterekkel, víztakarékosak, stb. Tehát, hogy itt azért már azt gondolom, hogy egy komolyabb családot is ki lehet szolgálni, és tényleg ez az igazi. Ez meg az a használt mosógépen most már az a baj, hogy ezt is beszéltük ezerszer, hogy kihívod a szerelőt, hogy van valami kicsi gond, és megvonja a vállat, és azt mondja, hogy panel csere, meg teljes belső csere. Hát nekem most a 10 éves mosogatógépem járt, így azt mondta a szaki, hogy drágább már a valami belső motor, nem tudom mit, mint hogy venni egy újat. Hát fogyasztói társadalom nagy rákfenéje ez, de hogy igazából be vannak kalibrálva. És ezek a felültöltős hajdúk, hát gyerekek, ez a szocializmus nagy csodája, hogy ezek 10-20 évig ilyen frappánsan, ilyen gyönyörűen kibírták. Hát én még emlékszem arra, hogy anyám úgy szállított, hogy kivett a kádból, és fölállított a mosógépre. Betett a dobra, igen, meghoztál egy matek kettest, akkor kicsit forogj. Nem, ugye úgy fürödtél, hogy ugye álltál a kádban, fölötted ugye a fregoli, erről beszéltünk, csöpögött rád a vizes ruha, nem volt elég ügyes, fogott anyát, kiemelt, és ráállított a hajdú mosógépre. Lecsukta a tetőt, zöld színű gyönyörű tető volt rajta, forgódobos felültöltős hajdú mosógép. Ráálltál, és ott megszárított. Mert akkor kézre estél neki. A kis pöpülő pont vele szembe volt, azt is áttisztogatta, szépen megszárított, aztán leemelt a mosógépről. Nem szárítottad a titeket soha a mosógépen? Én tudom, gyerekkoromban megvan a kép, hogy állok a mosógépen a fürdőszobában. Nekünk nem volt. Egy generáció. Édesanyám beállított a patakba, a lábaim között pisztrángok úztak. A mángorlóval megcsapott a hátamat, aztán habkőver ledörgölt. Egy generáció. A szél megszárított, apám pedig megvert. Igen, gyönyörű szociosztori. A 77-es generáció úgy nőtt föl, hogy mosógépen szárították. Hát és? Ugye? Hajdu mosógépen áldogált. Klasszikus centrifuga, szintén azt gondolom, hogy hajdu lehetett, már nem is emlékszem rá, mert nekünk le volt róla esve, rácsukta a tetejét, és hogyha nem jól egyensúlyoztad ki, hogyha tele tömted, akkor az életben nem tudtad elindítani, volt, hogy egy fél órát szakköröztünk vele. Nem elindultak, hogy igen, és volt egy műanyag csövet, gyönyörű volt, a műanyag csövet belevezetted a kádba. És amikor zuhanyoztál, és anyád rád indította a mosógépet, tudtad, hogy mikor jön a centrifuga, és jön a szutykos hideg víz, ezért vagy előtte mentél, vagy utána mentél, de évekig tartott, mire megtanultad, hogy most csak gyorsít, vagy ez már a centrifuga, ugyanis volt, amikor fölpörgött, de még nem centrifuga. És a gyönyörű műanyag cső, ami be volt vezetve a kádba, egyszer csak kinyomta magából azt a sötét vizet, amit te vagy a zuhanyrózsával próbáltál hájtani, vagy hátráltál egy kicsit, és lelőtted a vizet, és megpróbáltad, még ugye lemegy a víz, vagy kiugrottál centrifuga előtt, viszont akkor habos maradt a füled. Legalább az meleg víz volt. Hát a centrifugából nem. Hát a fűtővíz az hideg. Ugye a mosógép fölmelegítette a vizet, vagy a meleg csapról leszette a meleg vizet a mosáshoz, az öblítés az hideg vízben ment, vagy legalábbis a miénkben. Csak a mosáshoz és az újházi tyúkhoz leveshez használtunk meleg. Nem, mindig úgy volt, hogy tudtad, hogy fél óra múlva centrizik, és akkor még volt idő, hogy elmenjél fürdeni. De mivel te ott játszottál a kádban, hosszú ideig fürödtél, ez így hallottad, hogy forog, és ez már a centrifuga, és már kopogtak, hogy gyere ki, mert centrizik a gép, de te még ott a hajóidat éppen elsülyeztetted. Ugye? Vagy csináltál valamit. De a cső az ott volt, volt rá fél órád. Felugrottál a kátszélére, megvártad, míg belemegy. Gyönyörű történet. Ilyen, nem is tudom, ilyen vajszínű műanyag cső. Igen, és belelúgatva a kádba. Hát milyen gyönyörű életkép. A csőnek a végén pedig ott volt az a gumigömb. Az a gumigömb, igen, amit így rá tudtál. De hogyha nagyon rég volt már a mosógép, ez nagyon sokszor ugye leszakadt, és akkor onnantól kezdve állandóan oda kellett rá figyelni, hogy nehogy véletlenül az a nyomorult cső leugorjon a széléről a mosógépnek, mert akkor az egész fürdőszobát, vagy előszobát, tehát esetünk menelőszobát elöntötte a víz. És, igen, ha leugrott a cső, igen, bizonyám. Kis gumigömb a vége, hogy, azt ki, hogy aki azt kitalálta, igen, a gumigömbet. Sarkakartokat most kapcsolta ki a rádiót, sok volt már a hajdú. Nem hiszem el, már akkor is hajdúról szólt minden. Igen, és ugye úgy centrized, hogy te is hallottad, ha a szomszéd centrizik fölötted, és hát a te gépedre is. Vagy felkeltél, vagy nem tudtál elaludni, az úgy centrized, hogy megőrültél. És faltól falig ment. Faltól falig, ugrabugrált, megpróbáltad mindent lerögzíteni, nem sikerült, levert mindent, ütötte a csempét. Rosszul emlékszem, hogy ilyen tapadó korongos volt a lába. Nem, vagy egy ilyen lapos. Jól emlékszem. Volt négy ilyen tapadó korongos, amit levert centrifugálás közben, vagy fölpattant, ugye? Te jó csuda volt szép kis járművek voltak. Te szerettem. Igen. Na, na drága hallgatók, pénteken hívunk valakit, jó? Úgyhogy legyetek ügyesek, írjatok nekünk mosogep@radio1.hu. Várjuk egyébként a leveleket. Hadd segítsünk valakinek, de tényleg olyanok írjanak, akik rászorulnak, jó? Például olyanok, akik már a jelenlegi mosógépeket is például omizásból szerezték. Igen, igen, igen. Tehát ahol tényleg leharcoltak a mosógépek, tessék igazságosnak lenni, és a leveleitekkel nem kiszorítani azokat, akik valóban rászorulnak. Ha most van egy-két éves, de nem tetszik a dizájn, akkor azért azt még ne cseréljétek le általunk, mert nem megy az új csempész, srácok. Igen. Néztem ezt a Bekót, nagyon jó, nagyon szép, ezt kérem. Igen, jó ez a Whirlpool, de ez a Beko veri, hát akkor írok a baléknak. Tényleg olyanok írjanak. Régiek a mosógépek. Meg 9 gyerekes család írt, érted, hogy elromlott a mosógépük, lent van a pincében, most anya kézzel. Most már felszabadultak, mert már csak 6 gyerek van otthon, meg a 2 felnőtt. Figyelj, ott Isten áldása, na, igen, hogy mosógép, tehát, meg hogy egy szárítógép együtt. Rátok várunk, akik írtok. Igen. Balázs, miről beszélsz, hogy régen a gyereket? Mai napig a mosógép tetején szárítom. Hát lehet, hogy valahol még ez történik, nincs ezzel semmi baj, igen. Nekünk akkor nagyon kicsi volt a fürdőszobánk, meg most máshol van a mosógép. Engem is mindig Móni kivesz, felállít a mosógépnek a tetejére, megtörli a kis pöpölőmet, megfordít a kis popsimat is, megtörli, igen, aztán bebúrkol a törölközőbe, felveszi egy öltbe, aztán bevisz az ágy. Na, hát akkor ezek most az életképek, igen. Így van. Na játszunk, itt van, már is hallgatom. Hármas ugrás! A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok, urak! Szia. Jó reggelt, szőröm vagyunk! Vezérem! Mi újság, Laci, honnan hívtál minket? 18. kerület. Na! Földi! Ja, földi! Szia! Hello! Mivel foglalkozol, mit csinálsz? Hát férfi szabó vagyok, és hát szabok. Férfi szabó, hát ez jó, még egy létező foglalkozás? Igen, az. De szép. Még az én koromban még létező. Hát régen az egy bizalmi állás volt, ugye? Hát a Szabó tudott, minden titkok tudója a Szabó volt. Pletykák, intrikák, igen. Igen. Hát igen, igen. Mennek be hozzád, és akkor méretre vágatnak egy öltönyt? Már nem. Már ez megszűnt sajnos. És akkor most mit csinálsz? Hát itt a sportruhát lőrincsen. A Jani tudja. Tudom. Ja, értem, tettem, azért lepődtem meg, azt hittem, hogy egy ilyen kis magánzó Szabó vagy, ahol szemben van egy kis műhely, és akkor te ott ülsz egyedül. Hát mondom, micsoda ne, fogásunk van. De... tolják. Béket ér, ugye? Igen. Na, tudom, miről van szó. Akkor jó. Jó, hát Lőrincen gyerekek, mindenki ismer mindenkit. Hát, mindenki hát, volt már mindenkivel. Hát, mindenki volt már mindenhol, mindenki volt már mindenkivel. Hát, de, ami Lőrincen történik, az Lőrincen is marad. Igen, pontosan, ahogy a Jani mondja. Milyenek lettek a kérdések? Na, kifejezetten könnyű kérdés. Könnyű? Hétfegén? Jó napod volt? Nem, pont ez. Volt szörnyű volt, és nem volt elég. Benyomtál a Diós Marlenkát? Vasárnap délután 2-kor egy ebéd után. Figyelj, ha van net, akkor nem lett gond. Tényleg van net? Elméletileg gyakorlatilag nincs. Van. Az a jó, tiltsuk már meg a netet. Ez jó, egész akkor, játék akkor olyan súlytalan. Akkor legyenek személyre szabad kérdések. Hány zseb volt a kisfakon nadrágján? Nem erre gondolok, hanem... Egy tök súlytalan lehet. Felolvasunk kérdéseket, a hallgató beüti, megmondja a net, válaszol, elviszi az erdélycsomagot. Tehát ennek így lassan tulajdonképpen semmi értelme. Miért? Akkor tiltsuk meg, szabályozzuk, szankcionáljuk, vegyük el, mint Brüsszel. Hát valamit csináljon, nem? Nekem még régi nyomógombos telefonom van, úgyhogy még ez is csodálatos, nem? Jó. Na, ennyi. Így szól az első kérdés. Na figyelj. Milyen fa bólingat feketén a Családi Kör című Arany János versben? Eperfa. Így van. Lombia. Gyönyörű. Mi legyen? Hát menjünk tovább. Hát azért játék, hogy játék. Nagyon szép megfejtés volt. Itt van a második kérdés. Figyelj. Azt mondja, hogy melyik ország fővárosa Minszk? Minszk. Várja. Na már hallom, ütöd. Már megy. Megy a neten. Nekem nincs. Hát ha valaki üti. A kollégának van. Igen, valaki üti a klaviatúrát, mert hallottuk. De nem baj. Minsk. Nem Grúzia, várjál. Nem, ez csak hangos töprengés. Nehogy végig mondd az összes országot. Jaj, nem, azért összeset nem. Hát nem tudunk többet várni. Nem tudom. Fehér orosz. Hátulról. Már végén itt segített egy kollega, gyorsan beljön léptem egy helységbe. Igen, fehér orosz. Jó, hát megbuktuk. Hát most sajnos igen. Nem mondhatod, hogy nem hagytunk elég időt. Volt, de hát a testemben fedeztem a gombokat, hiszen Lőrinci vagy. Így van. Viszont... Brüsszel már megnyomta volna, de János ellenállt. Brüsszel már elvette volna. János ellen nyomott. Itt áll Brüsszel, azt mondta a gyerekek, eddig nem tovább, ezt vegyük el. Vállával tartotta az ajtót, Jani, nem tud bejönni. János kizárta Brüsszelt. Brüsszel kimaradt. Seggel fedeztem. Kiküldtük az irodából Brüsszelt, nem engedtük be. Viszont van egy másik nyereményed. Jó, figyelj, mutatom neked, ennek örülni fogsz, hallgass meg. Figyelj. Az önnyereménye két személyes két éjszakás pihenés az ön által választott Accent szállodában a 10 éves Accent Hotels jóvoltából. Hoppácska! Hoppá! Ezt még hallani fogjátok ezen a héten. Hoppá! Egy két éjszakás. Két éjszakás kis hotelecske. Így van. Azért ez nem gyenge. És választhatsz egy csomó szálloda közül. Tök jó. Jó, hogy ez egy garantált nyeremény. A tudom, egy garantált nyeremény, hogy egy lánc, és aki ebbe benne vannak, azok, igen. Tehát választhat szállodát? Ezt nem tudtam. Ne kiabáljuk el, de kb. Hát azt erről mondta. Igen? Azt mondta. Ezt mondta, csak belehoppáztunk. Nagyon örültünk. Nem baj. Na, kivel mennél? Na, tökéletes. Kivel mennél, vagy kit viszont? Hát a párommal, hát természetesen a feleségemmel. De jó, hát ezzel most nagyon örülünk. Jók a kiállítások, meg jók a belépők is, de azért egy két éjszakás hotel. Nagyon jó. De miért pont vele mennél? Tökéletes. Olyan maradi vagy. Kivel mennél, Jani? Hihetetlen konzervatív gondolkodásod, hogy a feleségedet viszed, vagy a párodat. Jó. Jól van, figyelj, gratulálunk, küldjük akkor a nyereményt, és érezzétek jól magatokat. Oké, rendben, köszönöm. Szia, szép napot, srácok. Sziasztok. Szia. Ciao, hello. Ciao. Na jól van. Nem gyengécski nyeremény. Hát ez nem. Ez nagyon jó. Ez nem. Jó hétvége. Pedig már Szala írt, hogy ezt elszaptad. De akkor mégsem. Tudod, ki lesz egyébként. Első kérdés. Nem tudom. Hova megyek? Kivegyaralok. Melyik szállod az? Na jó, van, holnap folytatjuk 9:30 pontosan, jövünk mindjárt. A nap legjobb pillanataiban. Ez itt a reggel. reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Nem volt ebbe több. 3-4-10. Lesz pontosan 4 perc múlva. Ez egy rövidített verzió volt. Szegény Kevin Harris 200 forint helyett csak 100 forintot kap a presszeréktől. Az Artis Houston. Csak a felét adtuk le. Na itt vagyunk. Azt mondja, hogy üzenem Brüsszelnek, nem adom a citromos nápolyimat. Igen, megállítottam a Brüsszelt, megállítottam Brüsszelt, és pak! Annyira jókat írnak. Megállítottam egy Brüsszel rendszámú kamiont. És most hogyan tovább? nagyon szórakoztatok. És most hogyan tovább? Fék két dolgot tudnék javasolni annak az őri embernek, aki nem, csak nem kell, ne, akkor nem javaslok semmit. Akkor legyen így. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is van szó, vagy miről is volt szó. Egy... Szóval ide figyelj! Nem kell mindig egyenként reagálni az SMS-ekre. Tudod, egy SMS nem a közvélemény. A kékbána jelenséggel foglalkoztunk, ami egy nagyon szomorú dolog, beszéltünk róla, sokan talán már tudják, arról van szó, hogy Facebookon, interneten keresztül beszerveznek fiatalokat, akiknek egy feladatsort adnak, amit végre kell hajtani, és aztán a vége sokszor ugye öncsonkítás vagy öngyilkosság, ez történt már Oroszországban, Lengyelországban, Romániában, és sajnos Magyarországon is. Több fiatal öngyilkos lett. Arról beszéltünk, hogy mit tehet a szülő, hogy lehet ezt felismerni, egyáltalán mi ez a kék bálna elnevezésű internetes, hát játéknak nem mondható, mert hogy közel sem az, internetes szerveződés, kik a veszélyeztetettek, és hogyan tudjuk megóvni a saját gyermekeinket. Ettől Majsai László pszichopedagógussal beszélgetünk, nagyon hasznos és nagyon jó dolgokat mondott hozzászólva a témához. Ez volt az egyik, amiről szó volt ma reggel, a másik témánk pedig Zsül legénybúcsúja volt, ugyanis hétvégén Zsülci átesett a legénybúcsún, és hát elmesélte nekünk, hogy mi történt, hajmeresztőbbnél hajmeresztőbb, durvábbnál durvább sztorikat mesélt, hogy mi történt a Buli negyedben, a Vigalmi negyedben hétvégén. Én hát most is megyek. Valaha. Én kimegyek most a teraszra, nem szeretném, hogy még egyszer felkavarjanak a történések. Döbbenetes legénybúcsú van túl, úgyhogy már is mutatjuk a részleteket, ha valaki esetleg nem hallottam. Good morning! Yeah. Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Most neki miért jött össze az élet, és nekem miért nem? Látod? Szalai sírja, hú, gyerekek, nincs kirázott a barátai. micsoda legény búcsú. Hívjuk a naphallgatóját. Állat, szégyed magad. Ezen az új helyen ez kevésbé működik. Igen. Kevésbé működik. Jó. Nem sikerült, nagyon jót írt a hallgatónk, csak annyit küldött nekünk. Állítsuk meg a kőfelverődést. Pak. Különben pak. Különben pak. Állítsuk meg mindenkit. Állítsuk meg a kőfelverődést, különben pak. Nagyon szerettük az SMS-ét, reméljük, hogy előbb hallott minket. Mindenkit megállítunk, most még csak a B-nél tartunk. B, C, a K-hoz érünk, megállítsuk a kőfelverődést. Most még csak a B-nél vagyunk. Na jól van, drága hallgatók. Hát. Szerintem sűrű hétfő volt. Szerintem jó volt. Sűrű hétfő volt. Jó volt, hát. Kicsit erős bekezdés volt. Hét óra után azért rezgett a léckeményen. De én szeretem, hogy valaki még ezen a kicsit visszafogottabb, konzervatívabb módon gondolkodik, hogy nem csöcsöket nyomnak az arcába, és ilyen levedlet, festett hajú szörnyetegek ülnek az ölébe, hanem elmegy, és a barátaival egyszerűen mindenféle ráhatás nélkül, csak jól érzi magát, és nem egy ilyen erkölcsi fertő az ő legénybúcsúja. Cérnekat fűztűbe. Erre tényleg büszke lehet. Nem, ez most komolyan mondom, hogy persze rögünk, meg ironizálunk, meg karikatúrát csinálunk belőle, de tök jó, ez tök jó, hogy nem az volt a haveroknak, nem, hogy na, jaj, csak üljön az öletbe, és akkor jó, a célra befűzés tűve, szerintem az valaminek a vége. Hát kell beszélni, hogy gyerekek, oké, volt egy műszaki egyetem egyszer, igen, de már kijártátok, ez már nem egy golyatából, de hogy közben Zsülc így mulat, és ezt én valahol bírom, hogy ő egy analóg srác ebben a digitális világban, ez jó? Mindenképpen. De azért anyudnak nem utasd meg a malacfarkas képet, jó? Nem ezért tanítatok. Szerintem ez abszolút jó. Sokat szívtuk a véredet, Zsülci, de esküvőre mész, hát ez kell, nem? Picit szomorú lett. Nem vagy szomorú. Hidd el, hogy nem. Az sokkal rosszabb lesz ennél. Így kapsz majd jövét hétfő, mikor már túl vagy a dolgon. Mit mondtál, szombat vagy vasárnap? Szombat. Szombat. Még nem tudják, mert... még lehet pakolni, ahol hely van. Ott állsz két napig végig, és amikor lehet, bemész. Így kerül 1000 forint. Na gyorsan egy pici közlekedési hír. Szigetszent Miklós 60 jól járható, trafipaxmentes szélvédős Feri küldte nekünk, és a Szerémi úton befelé az Építész utcánál mérnek a rendőrök, óvatosan menjen mindenki, 60-as tábla van. Szép napot, Kata. Zsül, egy valami állított meg az igen kimondásában, tudod. Nagyon vigyázz, ha ott áll Brüsszel. Igen, meg a másik. Meg, hogy aztán Brüsszel elvigye a nyelvedet. Igen, meg ha megjelenek a srácok a szaunából. Maguknak akarnak megint. És azt mondják, hogy szia Zsülci. Emlékszel? Hétvégén még mást mondtál. Zsüliem. Hétvégén még nem ezt ígérted. Na jó, van, legyetek sokat a szabadban. Jó, mert hogy ma van az utolsó jó idő. Mi pedig holnap 6 órakor érkezünk. Most mérgesen toppantatok a gyors kocsi utcába. Puszi mindenkinek. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.